My finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. We had reversed the recession, avoided the depression, got the economy moving again, created 2 million private sector jobs over the last 17 months. But over the last 6 months, we've had a run of bad luck. Some things that we could not control. Zwracam się do was, towarzysze, do całej naszej partii. Ladies and gentlemen, please stand with me. Raise your glasses. Agent Tomasz. Szanowne towarzystwo, towarzysze. Dobra, jestem już, jestem. Przyszedłem, koniec tych wakacji, naprawdę, dość. W imieniu biura politycznego witam was. 3 miesiące i parę dni minęło od naszego ostatniego spotkania w tym formacie, czyli agent Tomasz w zasadzie, tak się powinno to mówić. 10 informacji olanych generalnie, olanych, schowanych, dziwnie zrecyklingowanych przez oficjalne media. Nie słyszeliśmy się przez wakacje. Dużo rzeczy przez wakacje się wydarzyło. Przyznam szczerze, że te ostatnie minione wakacje to były jakieś takie nawet dziwne, bo zazwyczaj to jest ten sezon ogórkowy, gdzie się właśnie zakansza tymi ogóreczkami, a w te wakacje, kurczę, Breivik, Leper, to, tamto, Tuski, w ogóle paprykarze, wszystko, no rewelacja, znaczy rewelacja. Nic z tego nie było zbytnio pocieszające. Nie pamiętam, żebym oglądał wiadomości wieczorne i się specjalnie czymś cieszył, ale mnóstwo rzeczy się zdarzyło. Ja myślę, że w przyszłym sezonie, w przyszłe wakacje trzeba będzie jednak w jakiś sposób kontynuować tą tradycję. Takie milczenie przez całe wakacje było aż dziwne. Mi się wiele razy chciało aż wyrwać do mikrofonu. Zastanawiałem się, jak zastąpić tego agenta i pożegnaliśmy się w czerwcu, pod koniec czerwca. Teraz jest samiusieńki początek października. Nie słyszeliśmy się przez wakacje, ale dobra, obiecałem, że dopiero, prawda, zobaczymy się, usłyszymy się w październiku. Ale co z wakacjami? I miałem ten problem, rozsadzało mnie, ale dobra, już nie musi mnie dalej rozsadzać, już wróciłem do was, wy wróciliście do agenta, jest wspaniale, przed nami kolejne podsumowanie. Przyznam szczerze, dzisiaj będziemy znowu jeździć dookoła świata i to kilkanaście razy, chyba w wiadomościach, które przygotowałem dzisiaj, które znalazłem przez cały wczorajszy dzień i przez część dzisiejszego dnia, no sporo tego jest. Powiedzmy, że trochę mniej sampli dźwiękowych niż zwykle będzie, aczkolwiek też się pojawią, ale będzie za to dużo turystyki. To wygląda jak wspomnienia z wakacji w ogóle. Gdzie byłeś? Objechałem świat 7 razy. Dobra, o czym musimy powiedzieć, zanim przejdziemy do poczekalni i zanim przejdziemy do podsumowania właśnie top 10, czyli podsumowanie ubiegłego tygodnia w 10 newsach, jakoś tam nie wiadomo dlaczego, ominiętych przez mainstreamowe media. Widocznie, ja rozumiem, pół godziny dziennika to są tylko te najważniejsze wiadomości, ale gdyby dziennik miał trwać powiedzmy 6 godzin, to te rzeczy może by się w nim znalazły, ale się nie znajdują i ci, którzy chcą się dowiedzieć, słuchają tej audycji po prostu. Tematy są następujące przed tym, jak wejdziemy do poczekalni. Płyta dla posła. Nie wiem, wszyscy już znacie ten projekt, bo to było takie kilka wejść niedawno wrzuconych we wrześniu przeze mnie na internet, takich całkowicie spontanicznych i w tych wejściach o tym dosyć sporo mówiłem. Jeśli wchodzicie na stronę kontestacja.com na przykład, to mogliście tam znaleźć bardzo dużo artykułów na ten temat. Jeśli mogło wam się na Radiu Wnet też obić coś o uszy, mogło wam się na Korespondencie obić coś o uszy, na Nowym Ekranie było nawet, mnóstwo portali się na ten temat wypowiadało. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam na stronę płytadlaposła.com. Tam są wszystkie szczegóły. Bierzemy wykłady Ludwika von Misesa z Buenos Aires sprzed kilkudziesięciu lat, które, jak się okazuje, nic nie straciły na ważności. I ja te wykłady, moi drodzy, czytam na głos do mikrofonu w takim studiu i te wykłady trafiają na płytę w postaci MP3 i ta płyta trafia do wszystkich posłów i senatorów, którzy dostaną się do parlamentu po nadchodzących wyborach. Ja nie wiem, czy te wybory odbędą się 9 czy 15, czy ktoś się w ogóle później wyrzuci do kosza te wyniki, będzie trzeba je powtarzać, nie wiem, ale generalnie ostatecznie powiedzmy, że ci posłowie i ci senatorowie, którzy będą zasiadać na swoich miejscach w Sejmie i w Senacie nowej kadencji, kiedykolwiek ta kadencja nie miałaby się zacząć, dostają płytę pod tytułem Jak sprawić, by państwo było bogate. Dobra, było dużo żaru, jeśli chodzi o tą akcję, dużo, wiele osób się w to włączyło i to jest świetna sprawa. Dużo osób to krytykowało, ale byli tacy, których ja lubię najbardziej, którzy krytykowali tą akcję, mieli odwagę powiedzieć, co im leży na wątrobie, ale mimo wszystko rzucili tam, nie wiem, 2 złote albo 5 złotych. Na stronie polakpotrafi.pl, to może nawet łatwiejszy adres niż płyta dla posła do zapamiętania, polakpotrafi.pl to jest taki serwis, za pomocą którego zbieramy pieniądze na tą akcję i tam to jest zaraz na górze. I możecie zobaczyć, na dzień dzisiejszy tam powinno być 117-118 mniej więcej procent uzbieranej sumy. Jeszcze miesiąc został, więc damy radę. No już daliśmy radę. Tak naprawdę płytę, te 10 tysięcy, które było potrzebne na wydrukowanie, kolportaż i te wszystkie rzeczy uzbieraliśmy w tydzień. Przez drugi tydzień zbierania te pieniądze już wiadomo, nie kapały tak mocno, bo już wszyscy... No nie prosimy o więcej. Prosiliśmy o 10 tysięcy, pojawiło się 10 tysięcy. Jeśli ktoś wrzuci tam jeszcze 5 zł, to super. Jeśli ktoś wrzuci 40 zł na przykład, to dostanie kopię takiej płyty. Według mnie to jest najlepszy deal, jaki można zrobić, bo tam są różne nagrody. Jeśli wpłacisz 10, to tyle. Jeśli płacisz 1000 zł, a były dwie takie osoby, które wpłaciły 1000 zł, moi drodzy, to dostajesz coś innego na płytadlaposła.com albo polakpotrafi.pl. Wszystko jest wytłumaczone. Co parę chwil ktoś wrzuca kolejne parę złotówek. Najlepszą nagrodą jest książka za udział w akcji. Czyli każdy, kto dorzuci 40, dostaje kopię dokładnie taką samą, jaką dostaną nasi parlamentarzyści. Ja myślę, że to może wkrótce chodzić na Allegro czy na eBayu za dużo lepsze pieniądze, więc może to być nawet fajną inwestycją. Są kiepskie czasy, moi drodzy, drukowane pieniądze, jakieś spready, nie wiadomo co, w ogóle nigdy człowiek jest całkowicie niepewny tego, co jest, a tak może się okazać, że nową walutą będą płyty dla posła. To jest rzecz, o której trzeba wspomnieć i muszę o niej wspomnieć od razu na początku informacji. Co do wyborów generalnie, ja postanowiłem nie brać w nich udziału. Czynnie i biernie. Znaczy w ogóle będę bierny w tych wyborach. To głównie dlatego, że mieszkam za granicą Polski, niestety, bardzo daleko od mojego rodzinnego miasteczka. I tutaj na liście, którą ma cała Polonia na całym świecie, wszyscy, którzy wyjechali z Polski i chcą głosować, dostają jakiś taki zestaw... dziwny, powiedziałbym. Czy jest sens mówić, dlaczego nie będę głosował na partie obecnie zasiadające w parlamencie? Mogę dużo na ten temat rozmawiać. Nie wiem, nie będę was zanudzał, ponieważ wiem, że już dostatecznie dużo tego było w mediach przez ostatnie dni. Wystarczy. Dziękuję. Jedyna rzecz, która się dzieje ciekawa tak naprawdę w związku z tymi wyborami, to jest tak jak te rzeczy z wakacji. Jest mnóstwo rzeczy ciekawych, ale żadna tak naprawdę nie napawa człowieka optymizmem. Człowiek siedzi w tym, interesuje się, kupuje taką gazetę, kupuje inną, kupuje lewicowy, prawicowy, zagląda na jeden przegląd, na drugi przegląd internetowy, coś tam szuka, ale generalnie te rzeczy dołują. Nie wiem, czy jeszcze ludzie mają ochotę w ogóle dowiadywać się czegokolwiek po prostu po niekończących się miesiącach złych wiadomości. Jedna dziwna rzecz, o której chyba warto wspomnieć, nad którą bardzo mało osób się jakby pochyliło według mnie w tych ostatnich dniach, to jest to, że Polska Partia Pracy nie miała problemu ze zbieraniem głosów. To jest jedyna rzecz, która mnie dziwi. Znaczy, że oni zebrali tą odpowiednią ilość głosów, państwowa tam komisja, czy okręgowa komisja, czy wojewódzka komisja, wszystkie to wszystko tam podliczyły, tam wiadomo, ileś tam pewnie podpisów się nie zgadzało, ale generalnie swoje mają i można na nich wszędzie głosować. Nie wiem, kto będzie na nich głosował ostatecznie. Nie wiem nawet, czy zagłosuje na nich ta sama liczba osób, które trzeba było podpisów donieść do komisji. Założę się, że nie. Ale jak to jest, że mamy w Polsce, nie wiem, 6 czy 7 partii dużych, wszystkie są lewicowe? No wszystkie są marksistowskie, no kurczę. Niech ktoś mi powie, że Prawo i Sprawiedliwość w temacie gospodarki nie jest marksistowskie. Nie, proszę bardzo, proszę do mnie wysłać maila radio@agentomasz.pl. Wpisać jako komentarz pod tą audycją, że się mylę i dać dowód na to, że nie ma marksizmu w gospodarczym aspekcie PiSu. W całej polityce dotyczącej związków zawodowych. To jest czysty marksizm. No dobra, okej, ktoś się przyczepi, że Marks nie lubił związków zawodowych i dlatego nie ma marksizmu w PiSie. Okej, dobra, przyjmuję. Tu się rozpędziłem, rzeczywiście. Może tu się nie zgadza polityka Prawa i Sprawiedliwości z Marksem, ale generalnie jest tego za dużo, dobra? Czyli mamy tak, same partie marksistowskie i one nie mają problemu tudzież, jak to się ładnie teraz nazywa, czerpiące z marksizmu, może tak powinienem powiedzieć, bo tam określenie marksistowskie to takie trochę śmierdzi, ale tak czerpiące z marksizmu brzmi o wiele lepiej, prawda? Bo tak, tak selektywnie, to dobre, to złe, to buduje, a to bierzemy to. Dobra, wszystkie te partie nie mają problemu, żeby się zarejestrować. Ile jest w Polsce ugrupowań, które są jawnie, otwarcie antykomunistyczne i antymarksistowskie? I antysocjalistyczne tak samo. No to wszystko jest do kupy, bo to jedna cholera. Ile jest takich partii w Polsce? UPR, Kongres Nowej Prawicy, coś jeszcze? Prawica Rzeczypospolitej też czasami, że tak powiem, czerpie. Oni też czerpią, okej? Okay? Unia Polityki Regionalnej zostaje i Kongres Nowej Prawicy i te ugrupowania nie dostają się do parlamentu. Nie dostają się do parlamentu. Do wyborów się nie dostają. Okazuje się teraz, dobra, wszyscy teraz noszą muszki, teorie spiskowe szaleją po internecie dotyczące tego, że to całe współczucie dla Korwina jest tylko po to, że jak Platforma przegra wybory, to będzie można je powtórzyć. Powiem szczerze, że bardzo ciekawa teoria spiskowa, bardzo mi się podoba. Ja bardzo lubię teorie spiskowe i szanuję ludzi, którzy piszą te teorie, ponieważ trzeba szanować twórców. Ona może nawet do pewnego stopnia nie jest wymyślona. Znaczy jest tak, nawet przyznam szczerze, jeśli jest wymyślona, to jest prawdopodobna. Mimo wszystko. Jednocześnie. Science fiction, które całkowicie może się zdarzyć. Ja wiem, to jest jakiś w ogóle odwrócony dekalog. Rozumiem, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Dlaczego Korwin ma problemy, a Ziętek nie ma problemów? Czy w Polsce jest 96%, nie wiem, czy 95% ludzi, którzy w Polsce cokolwiek podpisują, to są socjaliści i komuniści? Czy te listy zbierano podpisów w Hiszpanii? W Grecji? Mnie to przeraża. Wiesz, jeśli nawet mieliby 20% no, poparcia, jeśli aż 80% naszego narodu to byliby socjaliści, to wciąż zostałoby 20% ludzi, na których można liczyć. Wygląda na to, że nie, że mamy 98% socjalistów, a reszta to jest ten tak zwany określenie ukute przez też młody, początkujący i prawicowy i obiektywny dziennik Gazeta Wyborcza. Ten plankton, prawda? To są te 2%, które nie mają w ogóle siły przebicia. Władza ludowa jest zawsze otwarta do współpracy ze wszystkimi społecznymi siłami na gruncie socjalistycznej Polski. Teraz, nie wiem, wszyscy się litują nad Korwinem. Bardzo mi się podobała ta akcja PJN-u, że przyszli w muszkach, wszyscy jesteśmy Korwinami. Podoba mi się ten szum. Korwin może na tym jeszcze bardzo dużo ugrać. Może nawet od razu tak chodziło. Może Korwin sam poprosił, dał łapówkę do komisji, żeby nie uznali jego listy. Bo teraz jest w mediach. Wreszcie stało się to, o czym marzył przez ostatnie 20 lat tak naprawdę. Wszyscy się nad nim litują. Oprócz osoby, która powinna się nad nimi ulitować, czyli nad ministrem, czy też doradcą w randze ministra do spraw osób wykluczonych w rządzie Tuska, mówię o Arłukowiczu. Przecież taka jest jego funkcja oficjalna, nie? On jest od wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem, dokładnie, nawet chyba brzmi jego na jego wizytówce, można doczytać. No, Korwin jest zagrożony wykluczeniem, natychmiast Arłukowicz powinien się nad nim pochylić. Dobra, co do wyborów, kończmy sprawę. Jeszcze będzie jedno wejście, może dwa. Zobaczymy, jak uda nam się dzisiaj z czasem wywojować. Może jedno lub dwa poświęcone wyborom, ale to jest to, o czym wczoraj i przedwczoraj, w przeciągu tak od środy mniej więcej, gaworzyłem ze wszystkimi swoimi znajomymi na Facebooku. Zapraszam, Tomasz Agencki, Facebook. Można polubić Tomasza Agenckiego albo być znajomym Tomasza Agenckiego. Bo w ogóle jaja się porobiły z Facebookiem. Kiedy indziej na ten temat, dobra? Jest chyba mnie 7 na tym Facebooku. Jest agent Tomasz z jednym te w środku, który można polubić. Jest Tomasz Agencki, który kiedyś był nasz, byliśmy znajomymi. Jeśli byliśmy kiedyś znajomymi w formie Tomasz Agencki, musiałem zmienić profil na profil tych takich fanów, że już można tylko lubić, nie można być znajomym. I to sprawiło, że nie mogłem na przykład na czacie rozmawiać ze słuchaczami audycji, więc założyłem szybciutko drugi profil, dokładnie tak samo się nazywa, Tomasz Agencki. I to już jest osoba, to jestem ja, osoba, nie firma, ja, człowiek. I na tym profilu, no też do paru osób, które wiem, z którymi często czatowałem, wysłałem zaproszenia, oczywiście już jesteśmy z powrotem znajomymi, to się wydarzyło całkiem niedawno, więc nowy profil jeszcze nie jest aż tak popularny, ma tam, nie wiem, setkę znajomych czy coś takiego, ale jakbyście chcieli zadać pytanie, wysłać wiadomość, poczatować, to najlepiej Tomasz Agencki, osoba. I tam gadaliśmy ostatnio, bo to wszystko miało być a propos wyborów, o piosence, którą przygotowałem specjalnie na dzisiejszy odcinek, czyli piosenka wyborcza. Wszyscy mają piosenkę wyborczą. Pan Makowski ma piosenkę wyborczą, Marcin ma piosenkę wyborczą. Każdy ma piosenkę wyborczą. Napieralski miał piosenkę wyborczą ostatnio, prezydenckich, też mówiliśmy o tym w tej audycji rok temu. Nawet Waldemar Kiepski miał swoją piosenkę wyborczą, Kiełbasa, browary, i inne towary narodzie kochany, ja tobie dam opiekę lekarską i rentę wysoką, tylko mnie wybierz na prezydenta. Czyli praktycznie dokładnie te same słowa, z których później korzystał bezprawnie i bezkarnie Napieralski. Ta piosenka pokaże się za kilkadziesiąt minut i będzie to jej premiera w ogóle kiedykolwiek na świecie w radiu. Naszym gościem tradycyjnie już będzie Nigel Farage, tak samo jak było w całym pierwszym sezonie, nie możemy tego ominąć. Jedynym ominiętym tematem, który został ominięty w mediach przez ostatnie tygodnie, a który wydaje mi się ogromnie ważnym tematem i mimo wszystko dzisiaj nie znalazł się w podsumowaniu. Ja nie wiem dlaczego, przyznam szczerze, nie wiem dlaczego, to jest Wall Street. To jest okupowanie budynków na Wall Street. Tak więc jeśli włączyliście tę audycję specjalnie, żeby dowiedzieć się, co sądzę na temat Wall Street, to nie będzie tego w podsumowaniu. Dobra? Rozumiem, o co chodzi tym gościom. Rozumiem, bo to jest odpowiednik Indignados hiszpańskich. To jest dokładnie kopia tego samego, więc nie wiem, kiedy to było Indignados. To było 15 maja mniej więcej zaczęły się strajki Indignados w Madrycie i w Barcelonie. Możecie sobie cofnąć na stronie Agentomasz, są podcasty 2011, tak okolice 15, 16, 17 maja, nie pamiętam kiedy weekend wypadał. W tych podcastach dosyć dużo mówiłem o Indignados i tak naprawdę zamiast Barcelona trzeba teraz, czy tam zamiast Madryt, trzeba teraz wcisnąć Nowy Jork. I jest dokładnie to samo, z tą jedynie malutką różnicą, że tam od razu na miejsce zaczęła przyjeżdżać Susan Sarandon, tam chyba Matt Damon był, na pewno był Michael Moore, już się tam pojawił. Gdziekolwiek pojawiają się ci wymienieni trzej artyści, których z osobna mogę nawet szanować za pojedyncze talenta, które gdzieś tam reprezentują. Tak, jeśli gdziekolwiek Michael Moore przyjeżdża, gdziekolwiek przyjeżdża gitarzysta Rage Against the Machine ze swoimi czerwonymi gwiazdami wytatuowanymi na w ogóle na brzuchu i hasłami typu uzbroić bezdomnych na gitarze, które ma wyrysowane, stałem tym swoim Che Guevaryzmem. Jeśli tam się pojawia Susan Sarandon, której już nie pamiętam, kiedy ona ostatnio wystąpiła w jakimś filmie w ogóle tak naprawdę, i Matt Damon, to ja zaczynam natychmiast nie lubić tego, co oni popierają. Ja wiem, że to jest uprzedzenie, że to jest gorsze niż subiektywizm. To jest uprzedzenie. Ja wiem, mam to uprzedzenie do tego typu strajków. Nawet jeśli, jak przejrzałem ostatnio filmy dotyczące Wall Street, na YouTubie tam mają chyba już 12, 13, 14 dni tam siedzą, a w mediach cisza oczywiście. Dlatego warto o tym wspomnieć i odsyłam was do tego, żebyście sami ten temat, że tak powiem, zdeflorowali. Żebyście sami poszukali na ten temat i dowiedzieli się, co sądzicie. Nie słuchajcie mnie na ten temat, bo tam generalnie siedzą fani Che Guevary, Trockiego i Lenina. Natomiast jeśli się posłucha, co mają do powiedzenia, to można tylko odnieść wrażenie, że oni pod złymi budynkami siedzą. Ale to, co ich gnębi, jest jak najbardziej realne. I to nie jest wymyślone. Bo tam nie ma wolnego rynku. Oni skarżą się na to, że to jest kompradorski kapitalizm, to się crony kapitalizm nazywa po amerykańsku, że jest faszyzm, czyli połączenie gospodarki z rządem. Dokładnie mogę mieć te same zarzuty, dokładnie to samo mi się w tym nie podoba, tylko nie sądzę, że Wall Street jest tym miejscem, które powinno być symbolem i siedzibą tego całego strajku. Ale to już wam zostawię. No plus jak ktoś macha Che Guevarą i chorągwiami z czerwoną gwiazdą, natychmiast mam wrażenie, że nic się ciekawego od niego nie dowiem i że to nie jest mój balet i że jeśli jest mu źle, to najprawdopodobniej na jego własne życzenie. Wiem, to jest uprzedzenie, dlatego tyle dzisiaj o Wall Street. Te ostatnie 3 minuty poświęciłem Wall Street. Dziękuję bardzo. Koniec. Dobra wiadomość, jaką trzeba koniecznie poruszyć w tej audycji, tyczy samej audycji. Okay? Poza tym, że ostatni odcinek pierwszego sezonu miał rekordową ilość 15 wejść. Dobra, żarty. Był bardzo popularny i później było dosyć dużo szumu na ten temat, za co bardzo wam dziękuję. Nie wiem, dlaczego przedostatni na przykład nie cieszył się taką popularnością, czy przedostatni. Miał te tam swoje 300, 400, 500 kliknięć, a tu nagle w ogóle poszło w tysiące. Ostatni odcinek pierwszego sezonu. Nie wiem, czy nagle ktoś z ABW zaczął mnie słuchać i nagle oni wszyscy po prostu walczący z zatrudnieniem, zatrudniający setkami tysięcy swoich agentów musieli kliknąć, żeby tego odsłuchać i stąd mam tyle tysięcy ostatniego odcinka. Nie mam pojęcia, a być może jest to też wspaniale napisana historia spiskowa. Moi drodzy, te wszystkie czaty, te wszystkie maile zazwyczaj odbywają się pomiędzy mną a jakimś facetem. No tak się złożyło. Przyznam szczerze, jeśli chodzi o moich przyjaciół na Facebooku, nigdy nie dbałem o parytety. Znaczy nie przestawałem przyjmować facetów, którzy prosili o zaproszenie do znajomych, zanim nie uzupełnił się jakiś nadatek kobiet. I jeśli by tak spojrzeć, to pewnie dziewczyn, które słuchają tej audycji, jest dużo mniej niż facetów. Jest ich też sporo, bardzo. Wciąż uważam, że za mało oczywiście, ale procentowo bardzo mało w stosunku do tego, co reprezentuje tak zwana silna płeć. I tak pomyślałem o fankach i nie wiadomo jak od myślenia o fankach zrobiły się fanki, ale to też jest facet. I to ma twardą ksywę Funky Kowal. Możecie znać tego chłopaka. On zrobił taką piosenkę o bandzie Czworga niedawno. Urządź bandę Czworga na tacy, niech poszukają normalnej pracy. Urządź bandę Czworga na szaro, niech wynik wyborów kojarzą z karą. Urządź bandę Czworga na dobre, wpuść w niedawkę wyborczą kobrę. Nie chcesz być nadal ofiarą losu, po prostu na nich nie głosuj. No, tak więc niedługo może się okazać, że troszeczkę zmieni się oprawa muzyczna Agent Tomasza, waszej ulubionej audycji pararadiowej w zasadzie, podcastowej. Weszliśmy w taki mały dialog z towarzyszem Funky Kowalem i się tak stowarzyszymy, w sensie. Będzie trochę nutek Funky Kowala w tej audycji. Będą osobne sample, wejście, wyjście, końcówka, początkówka. Póki co to jeszcze powstaje, tak więc spokojnie do nowego roku, nie ma pośpiechu. Może będziemy mieli specjalną oprawę świąteczną, taką z dzwoneczkami, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. Na pewno będzie można wtedy odkurzyć sample prawdziwie czerwonego kandydata, czyli świętego Mikołaja, który wszystko obiecuje, ale nie istnieje. I to tyle w zasadzie. Myślę, że możemy uczciwie przejść do poczekalni. Czyli było już słowo o planach, było już słowo o wspaniałej akcji Płyta dla Posła, o piosence, która się pojawi w tej audycji niespodziewanie, gdzieś pomiędzy numerem 8 a 2, między, nie wiem, może 6 a 4, gdzieś nagle usłyszycie gitarę i to będzie piosenka wyborcza mojego autorstwa, przygotowana specjalnie, wyjątkowo, żeby uczcić i uświetnić pierwszy odcinek drugiego sezonu najlepszego podcastu na necie, jakim jest Agent Tomasz. A przed nami poczekalnia. Grozą powiało. Po prostu powiało grozą. Jak przygotowywałem informacje do dziesiątki i do poczekalni dzisiejszej, to miałem wrażenie, że jest jakiś totalny kryzys. I nie mówię o kryzysie takim, jakimś tam ekonomicznym. To jest niuans. Kryzys ducha, moi drodzy. Niedawno oglądałem film o Czałczesku. I tam w tym dokumencie na samym końcu jest pokazany ten cały proces na szybko, który był jakiejś, nie wiem gdzie to zrobili, jakiejś poczekalni w ogóle, na szybko go skazali, rach, ciach. Wyliczają mu te wszystkie zarzuty, z którym po każdym z tych zarzutów koleś powinien zawisnąć. I sędzia mówi, że najgorszą rzeczą, jaką mógł zrobić, to nie są tysiące osób, które straciły przez niego życie w jednych zamieszkach, drugich, trzecich, czwartych, piątych. Całe cierpienie, które on wygenerował swoimi rządami, czy zapaść ekonomiczna, że to jest oczywiście bardzo, bardzo ważne, ale najgorszą rzeczą, jakie się dopuścił, było osłabienie ducha narodu. Mi się to wtedy spodobało. To jest naprawdę mocne, mocne oskarżenie. I to było puentą procesu Czałczesku. Miałem wrażenie, przygotowując dzisiejsze wiadomości, że takich procesów jeszcze parę by się przydało. Dobra, na sekundkę wrócę tylko do kwestii Płyty dla Posła. Dwa tygodnie temu, czy tydzień temu, już przyznam szczerze, dobrze nie pamiętam, w któryś poniedziałek albo wtorek można było usłyszeć mnie i Huga na kontestacji w głównej audycji. I tam rozmawialiśmy o Płycie dla Posła, o tym, co się generalnie dzieje z akcją. To chyba było jeszcze przed uzbieraniem tej sumy. I tam mówiliśmy o poprawności politycznej. Ja wspomniałem o tym, jak Ford, który nie dostał, w przeciwieństwie do Chryslera i General Motors, subwencji rządowych, w sensie Obama nie zrobił z nich PKP, wypuścił reklamówkę, która pokazywała gościa, który kupuje ten samochód i mówi: nigdy nie kupiłbym samochodu, który opiera się na subwencjach rządowych. Ja wolałem kupić samochód firmy, która jeśli upadnie, to wie dlaczego, wstaje z kolan, otrzepuje brud i rusza dalej do boju. Nie? Taki amerykański w ogóle duch Mustanga, super, jedziemy do przodu. I okazuje się, że Biały Dom zaczął naciskać na Forda, żeby zdjął tą reklamówkę. A ponoć reklamówka była autentyczna, czyli koleś, który autentycznie gościa złapali z kamerami. Reklama polega mniej więcej na tym, że jest całe, wszystko jest przygotowane i koleś niby kupuje samochód, a nagle okazuje się, że jest na konferencji prasowej. Wprowadzają go przez jakieś drzwi i on jest zszokowany, zadają mu pytanie, dlaczego kupujesz Forda. A on kupował jakiegoś, nie wiem, nieważne jakiego Forda, to jest naprawdę mało ważne. I w reklamówce wykorzystano ten fragment tej na szybko niby robionej konferencji prasowej, w której mówi, że nie kupi samochodu, który jest subwencjowany. On chce kupić samochód, który jest produktem konkurencji, wolnego rynku i przedsiębiorczości. Okazuje się, że nie podoba się to Białemu Domowi. Nikt nie zakwestionował tego, czy rzeczywiście ten koleś tam był, czy to nie jest ustawka. Natomiast naciski były tak duże, że Ford musiał wycofać tą reklamówkę. Wycofał ją, przyznam szczerze, dosyć łatwo. Ja podejrzewam, że oni liczyli po prostu na moment obecności w mediach, nakręcili taką reklamówkę półdokumentalną, powiedzmy, dokudrama taka. Tą reklamówkę wyemitowano, ona sobie leciała przez 2 tygodnie, narobiła szumu i ją zdjęli bez żadnego charkotania. Chociaż tak naprawdę i GM, i Chrysler, i Ford wszyscy przenoszą się do Chin tak naprawdę, bo to są bardziej, bo tam się zaczyna, w komunistycznych Chinach warunki do robienia biznesu zaczynają być lepsze niż w Stanach Zjednoczonych, o których w tej książce, którą teraz czytam w studiu dla naszych kochanych, miłościwych posłów, jeszcze wtedy von Mises mówi, że był to kraj będący przykładem tego, jak kapitalizm może wspaniale budować. I krajem, który jest przykładem idealnie zbudowanej gospodarki. Dziwnie trochę dzisiaj się czyta tą książkę. To jest chyba jedyna rzecz, która naprawdę się zestarzała w tej książce. Zestarzało się też, przechodzimy do następnego newsa, już nie gadajmy o tych Fordach, zestarzało się też powiedzenie mademoiselle, jeśli się nie mylę. Francuskie feministki mają dość odkreślenia mademoiselle. We wtorek rozpoczęły akcję, która ma na celu wyprzeć z powszechnego użytku to słowo, będące francuskim odpowiednikiem polskiego panna, panienka. Zdaniem feministek wyraz mademoiselle jest seksistowski. To jest idealna informacja na rozpoczęcie agenta Masza, lepsza niż ten Ford. Działaczki argumentują, że nazwanie kobiety mademoiselle zmusza ją do ujawnienia, czy jest zamężna, czy nie. To jest straszne. W mademoiselle chyba najważniejszą częścią chyba jest mademoiselle, jeśli chodzi o francuskie feministki. Następna informacja, Węgry. Aha, Węgry będą podnosiły VAT z 25 do 27. Tak więc my wciąż jesteśmy super wolnorynkowym krajem, jeśli chodzi o to. A na luksusowe towary VAT zostanie podniesione do 35%. Jest ciekawa sprawa z definicją słowa luksusowe tak naprawdę, bo jeśli podnosimy na coś VAT, to więcej rzeczy staje się luksusowe, czyż nie? W którymś momencie luksusem jest, nie wiem, kupienie sobie pudełka zapałek, czy waciki stają się luksusowe, jak już VAT rośnie tak bardzo. A jak stają się luksusowe, to natychmiast dostają dodatkowe 8% VAT-u. Czyli stają się już hiper, iber, mega, giga luksusowe. Coś patyczki ja użył po prostu. Mogą być zwykłe, z plastiku, takie całkowite, z recyklingowanego jakiegoś tam w ogóle włókna szklanego, tylko z waty w ogóle tak. Wszystko staje się super luksusowe w tym momencie. Podnosimy podatki tak wysoko, że wszystko staje się luksusowe, a to, co się staje luksusowe, ma jeszcze dodatkowe 8% podatku. Tak, żeby już ludzie nie musieli martwić się zakupami, bo przecież zakupy to problem, nie? Człowiek musi wybierać, chodzić po sklepie i tak dalej, i tak dalej. Co do wybierania... Aha, MTV dała kosza Obamie. MTV, która uwielbiała Obamę w 2008 roku, która rozkręciła hasło Rock the Vote, która organizowała konwersacje z nim, programy, te takie dokudramy, powiedziałbym teraz, ustawki, dokumenty. I tu wiadomo, że to były ustawki. Nie wiadomo, jak było z Fordem, co do o MTV i Obamy. Wiadomo było, że to są ustawki, bo na tym to wszystko polegało, która wypromowała bardzo mocno Obamę wśród młodych i też zachęciła bardzo wielu młodych wyborców do tego, żeby ruszyli się z domu i zagłosowali. Trochę równoległa sytuacja u nas była, nie? Jak teraz się tak myśli o tym. Sieć Viacom, która jest właścicielem MTV, powiedziała, że nie będzie się mieszać w politykę, kiedy administracja Obamy, oficjele obamowscy wystosowali pisemko do Viacom o to, żeby właśnie pomogła im dotrzeć do młodych, ponieważ dziennikarze MTV bardzo często współpracują z różnymi think tankami, w zasadzie powinno się powiedzieć, politycznymi, udzielałem swoich rad, jak wygląda mniej więcej tak zwany mindset, czyli kiełbie wełbie młodego człowieka i jak do takiego mindsetu kiełbie wełbie można dotrzeć, będąc politykiem w garniaku i gadającym sztywne rzeczy. Okazuje się, że można, ale nie w tym roku. W tym roku MTV powiedziało fora ze dwora Obamie. O kichaniu wiadomość, nauczyciel Kalifornii, który nazywa się Steve Kukowicz, a bo teraz takie trio będzie, boskie trio. Trzy informacje, które trzymam w tym momencie w ręku, wszystkie dotyczą religii. W jakikolwiek sposób, w dziwny sposób. Odległy sposób czasami, bardzo odległy. Wszystkie dotyczą religii. Nauczyciel w kalifornijskiej szkole zakazał uczniom mówić God bless you po tym, jak ktoś kichnie w klasie. Nauczyciele inaczej. Rodzice uczyli dzieci mówić bless you, God bless you, jak ktoś kichnie. Nikt nie zastanawiał się nad tą teologiczną stroną słowa bless you. A tu się okazuje, że znalazł się jeden nauczyciel, który nawet na testach zwykł obniżać swoim uczniom noty, jeśli ktoś kichnie i powie God bless you, to natychmiast coś z odruchem tak naprawdę wyuczonym przez całe dzieciństwo, bo to należy do jakiegoś tam dobrego wychowania. Można powiedzieć inne rzeczy zamiast tego i chyba Steve będzie uczył innych rzeczy. Hiszpanie mówią Jesus na przykład. Nie wiedzieć czemu. Z podobnych prawdopodobnie przyczyn. Steve Kukowicz tłumaczy to tak, że to sformułowanie jest już staromodne, staroświeckie i w ogóle nie chodzi mu o religię, tylko dawniej mówiło się bless you za to, że ktoś kichając wypuszcza złe duchy ze swojego ciała. On to tak tłumaczy, nie ja. I wtedy to błogosławieństwo za to, że ten człowiek jest czystszy. Jeśli ktoś ma katar, to najprawdopodobniej nazbierały się złe duchy i ten, prawda, duch razem z tą śliną opuszcza ciało za pomocą kichnięcia, pozbywamy się, robimy ten outsourcing, wyrzucamy złego ducha z siebie i wtedy jest nam lepiej, prawda? No jest lepiej. Więc bless you, 25 punktów karnych. Tu jest bardzo fajny Uniwersytet Baylor. Zrobił taki a propos sondaży chyba powinien, to powinno być w jakimś dziale wyborczym w ogóle dzisiaj umieszczone. Bóg pełni aktywną rolę w gospodarce i hołduje konserwatywnym poglądom gospodarczym, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Uniwersytet Baylor. Tak uważają ludzie. Średnio co piąty Amerykanin uważa, to jest tylko 20%, że Bóg jest przeciwny rządowym regulacjom, promuje on wolny rynek, z drugiej strony 20% Amerykanów aż... Ciekawe, bo z jednej strony średnio co piąty Amerykanin, a z drugiej około 20% Amerykanów. Equal. Twierdzi, że postępowa polityka gospodarcza odwołująca się do dużego rządu i wysokich podatków jest charakterystyczna dla ateistów. Ale to nawet chyba to nie trzeba być osobą wierzącą, żeby to się z tym zgodzić, nie? Ateiści widzą Boga w gospodarce, w administracji, nie w gospodarce tak naprawdę. Oni widzą państwo jako zastępstwo Boga, mają swoją religię, globalne ocieplenie, mają swoich kapłanów, Marksa, Engelsa, tam keynesistów różnych takich tych błogosławionych, czyli tych, którzy dostali Nagrodę Nobla Pokojową, co są wszyscy przecież beatyfikowani nowej religii. I to wszystko się tam im, te wszystkie ichniejsze potrzeby sakralne, duchowe się spełniają w tym wszystkim spokojnie. Oni nie muszą chodzić do kościoła i w cokolwiek wierzyć. State jest dla nich nową religią, ale to badanie zostało przeprowadzone na grupie 1700 obywateli, co jak na 340 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych jest dosyć mierną próbą. Ostatnia wiadomość z cyklu tak zwanego trójcy dzisiejszej, boskiej. Po zamachu bombowym na protestancką świątynię w Indonezji przywódca islamskiej młodzieżówki zapowiedział, zgadnijcie co, zorganizowanie patroli mających na celu ochronę chrześcijańskich kościołów. Czyli dwie informacje. Są jeszcze jacyś ludzie porządni na tym świecie, niektórzy z nich mieszkają w Indonezji i mogą być z islamu. Mogą być, w porządku. I druga zła informacja, kościół chrześcijański ogólnie rzecz biorąc nie ma się dobrze na świecie. Ja nie wiem, teraz na dniach się rozwikła to, czy w Iranie zabiją tego człowieka za to, że postanowił zostać chrześcijaninem. No, tam za takie sztuczki, za takie transfery polityczno-religijne się człowieka skraca o głowę. Tak, ten Nusron Wahid się nazywa, ten przywódca młodzieżówki, będzie organizował patrole i będzie bronił kościołów chrześcijańskich w Indonezji przed właśnie atakami różnych religijnych wariatów, bo okazuje się, że kościół chrześcijański też może stać się atakiem religijnego wariatu, moi drodzy koledzy marksiści. Przewodniczący niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego ostrzegł przed przekazaniem kolejnych kompetencji Unii Europejskiej. Dobra informacja? Z jednej strony dobra, bo mówi, jest jakiś rozsądek, a z drugiej strony można się domyślać, że chyba ta unijna komisja ma za dużo kompetencji. Nie ma więcej miejsca dla przekazania większych kompetencji unijnej Unii Europejskiej. Jeżeli ktokolwiek chciałby przekroczenia tego limitu, to Niemcy powinni uchwalić nową konstytucję, aby to osiągnąć. Potrzebne byłoby referendum. Bez społeczeństwa to nie może się stać. Ostrzegł w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung pan Voskhule, szef niemieckiego Trybunału, odnosząc się do kwestii euroobligacji, powiedział, że Bundestag nie może podjąć budżetowej odpowiedzialności za innych graczy strefy euro. Dlatego nie można, jego zdaniem, pozwolić na to, by euroobligacje zostały wprowadzone. I o tym troszeczkę mniej więcej o tym będzie mówił Nigel Farage w dalszej części dzisiejszego agenta. Aha, fajnie. Wybory samorządowe w mieście Kamino Seki wygrał pan Shigem Kashiwabara, który jest zwolennikiem budowy elektrowni nuklearnej w pobliżu tego miasta. Osiągnął 1868 głosów w przeciwieństwie do pana Sadao Yamato, który był przeciwny budowaniu energii elektrycznej, atomowej, elektrowni atomowej I on, ten drugi jego, dostał tylko 905, ten przeciwnik. Ten, który był przeciwny atomowi, dostał 905 głosów. Ten, który był za, dostał 1868 w miejscowości, która jest rzut beretem, i to nie jakimś atomowym beretem, tylko zwykłym, od Fukushimy. To jest dobra informacja. Partia Zielonej w australijskim stanie, teraz będzie zła informacja, Tasmania zamierza opodatkować kasyna nowym podatkiem. I tu są, pojawiają się te moje ulubione słowa. Zawsze, kiedy marksiści wprowadzają swój nowy pomysł na podatek, natychmiast zatrudniają jakichś wspaniałych ozdobniaczy. Nie wiem, jak nazwać to. To jest jakieś słowotwórstwo, zaczyna powstawać. Takie ładne słówka, te wszystkie nowe, nie wiem, plany, ustawy się świetnie nazywają. Jakby tylko czytać te nazwy, to człowiek po prostu już by poczuł się dobrze. Już na sam dzień powinien powstać, zamiast jakichś złotych myśli, które mają ci poprawić dzień, powinny być same nazwy ustaw marksistów. Same nazwy, tytuły tych dokumentów prawniczych. Tu na przykład jest opłata wyrównawcza na rzecz społeczności. No to może nie jest jeszcze aż tak zachęcające, nie? Bywały lepsze. Ta opłata wyrównawcza na rzecz społeczności... Na przykład na rzecz społeczności, która lubi sobie chodzić do kasyna, do pubu, do klubów, w którym są na przykład te automaty do gier. Ona musi też być pobierana od kasyn. Nie wiadomo dlaczego, jeszcze nie jest pobierana od kasyn. W Tasmanii są dwa kasyna i zieloni chcieliby się, że tak powiem, do tych kasyn dobrać. A że nie mają szczęścia w niczym generalnie, więc spróbowali w polityce, spodziewają się uzyskać rocznie 3,5 miliona dolarów australijskich z tych dwóch kasyn przez opodatkowanie gier. Zieloni nie grają w gry, prawda? No, a my nie gramy w zielone. Co dalej? A, kolejne spotkanie biznesu z polityką, jeśli można tak powiedzieć. Najbogatszy Chińczyk może wkrótce zostać pierwszym biznesmenem, który zasiądzie we władzach komunistycznej partii Chin. Pan Liang Wenbeng posiada 9,3 miliarda dolarów? Nie, on się wzbogacił w zeszłym roku o 9,3 miliarda dolarów. Jeszcze w 2010 roku był na trzecim miejscu Forbesa, ale od tego czasu, czyli przez cały rok, wzbogacił się o 9,3 miliarda dolarów amerykańskich, nie australijskich, nie żadnych innych, i jest już na miejscu pierwszym w Chinach. Być może już wszystkie badania, bo tam jeszcze robi się badania, jak ktoś ma się dostać do tej partii, to w zasadzie on się dostaje na taką ławkę rezerwowych, trzeba mu zrobić wszystkie badania, sprawdzić jego przeszłość i tak dalej, czy ma się na niego haki odpowiednie, czy on nie będzie za bardzo fikał. No i pan Liang Wenbeng przeszedł te wszystkie badania, trafi na ławkę rezerwowych i jeśli któryś z obecnie rządzących komunistyczną partią Chin umrze albo postanowi zrezygnować, to pan Liang Wenbeng trafi na jego miejsce bezpośrednio. I wtedy w przeciągu następnego miesiąca dorobi się o kolejne 9,3 miliarda, już nie w przeciągu roku. I przede wszystkim kupi Forbesa natychmiast chińskiego. To tyle jeśli chodzi o Chinach. Chiny, dobra, Unia teraz. Nie Unia, duch Unii, moi drodzy. Duch Unii przenosi się, krąży widmo Unii nad Stanami Zjednoczonymi. Patent numer 8 milionów 11 991. To jest numer patentu bałwana. I nie chodzi tutaj o bałwana, który przyszedł do urzędu patentowego i coś opatentował, tylko przychodzi o pana Asperasa, który poczuł się jak, praktycznie poczuł ducha typowego eurokraty, europejskiego urzędnika, i napisał liczącą 25 stron taką książeczkę, która mówi o tym, jak ulepić bałwana i jak na przykład sprawić, żeby mieć duże kule, te u podstawy bałwana, które zazwyczaj występują, ale żeby nie złamać sobie kręgosłupa, kiedy się przetacza te kule, bo one jak już są takie duże bardzo, jak ktoś robił bałwana, to kiedyś to wie, to te kule jak są takie duże, to bardzo trudno się je pcha. I w którymś momencie można ugrzęznąć, bo z każdym kolejnym ruchem one są coraz większe, więc są też coraz cięższe. I on opatentował różne takie metody i tak dalej, i tak dalej. I najprawdopodobniej chciał napisać książkę, ale wystarczyło mu tej wiedzy na 25 stron, więc pomyślał, o, mieszczę się jeszcze w zakresie opatentowania i opatentował bałwana. Czyli jeśli w tym momencie ktokolwiek będzie na świecie lepił bałwana, ten musi, że tak powiem, klęknąć na śniegu w kierunku Stanów Zjednoczonych i jeden pokłon do pana Marka Asperasa się, prawda, podziękować mu za to. On od 2006 roku ubiegał się o prawo do opatentowania bałwana, no i trafił na paru w urzędzie i mu ten patencik przyznali. Tak jak mówiłem, 8 milionów 11 991. To jest numer patentu w United States Patent. A propos bałwanów, Rząd we wtorek przyjął wniosek derogacyjny. Przyznam szczerze, jak wczoraj nurkowałem w internecie, szukając takich właśnie różnych ciekawostek, to przede wszystkim, po raz pierwszy jak na to spojrzałem, to przeczytałem tak. Rząd we wtorek przyjął wniosek dekoracyjny. Ja mówię, no okej, normalne, wreszcie przynajmniej używają tego słowa, które powinno tu być. Ale nie, tak się cofnąłem, dekoracyjny już, czyżby już tak naprawdę powiedzieli wszystko? Nie dekoracyjny, tylko derogacyjny. Do Komisji Europejskiej o przydział darmowych uprawnień emisji CO2 dla energetyki na lata 2013-2020. Szatańskie dwudziestki się pojawiają po raz kolejny. Kto słuchał pierwszego sezonu, ten wie. Wraz z wykazem instalacji uprawnianych do emisji. Czyli dekarbonizacja, moi drodzy, nie miała wakacji. Zero wakacji dla dekarbonizacji. Wniosek derogacyjny, nie dekoracyjny, zawiera wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną, które rząd objął systemem bezpłatnych uprawnień do emisji OF. Wiecie, to jest po prostu, czyta się tego, to już oficjalna wiadomość z Parlamentu Europejskiego, to nie jest żadna teoria spiskowa, że brzmi. Znaczy w oparciu o teorię spiskową, bo w oparciu o wiarę w ogóle w man-made climate change. Kraje Unii Europejskiej mają do 30 września 2011... Czyli to wczoraj, dostarczyć komisji, ciekawe, czy dostarczyliśmy, dane dotyczące instalacji przemysłowych na swoim terenie. Patrzcie, bo ja to rzeczywiście 2-3 dni temu wykopałem z netu i to tak leżało, ja zapomniałem, że to jest rzeczywiście data, że do wczoraj to było ważne. Czyli dzisiejszą informacją powinno być to, czy dostarczyliśmy do komisji dane dotyczące instalacji przemysłowych na swoim terenie, na naszym terenie. Na ich podstawie Komisja Europejska określi w 2012 przydziały darmowych pozwoleń. I jeden taki... Musiałem sobie podkreślić wręcz z wykrzyknikiem, co mnie rozwaliło. Nowomowa, moi drodzy, w stylu taki, że Danuta Hibner wymięka przy tym. Okay? Całe jej lata doświadczeń w PZPR czy w PZPO, gdziekolwiek by nie była, zawsze z partią jedynie słuszną. Czytam. W trosce o konkurencyjność przemysłu unijnego w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE z 2008 roku przewidziano, że część uprawnień w latach 13-20 będzie przyznawana za darmo w zależności od stosowanej przez firmy technologii. Im mniej emisji CO2, tym większa część bezpłatnych praw do emisji. Dlaczego ja sobie to podkreśliłem? Nie dotyczy to elektroenergetyki. A, wiem dlaczego sobie to podkreśliłem. Rozpędziłem się i ominąłem to słowo. Widzicie, w tej całej nowomowie po prostu Eurosojuzu ominąłem najważniejsze słowo. W trosce o konkurencyjność. Już to jest początek zdania. To powinno się rzucić w oczy każdemu czytającemu z takimi grabiami w ogóle. Czytaj, to jest w trosce o konkurencyjność. Cały ten dekoracyjny pakiet w ogóle jest w trosce o konkurencyjność. Uwielbiam konkurencyjność. Naprawdę, uważam, że jest niesamowitą rzeczą, nie? Wiem, każdy czasami nienawidzi konkurencyjności, bo ona zmusza go, żeby wstał wcześniej, żeby później poszedł spać, żeby jeszcze o czymś pomyślał, żeby jeszcze coś kupił do firmy. I ta konkurencyjność potrafi być naprawdę bólem w plecach. Ale uwierzcie, ona ma sens. I dlatego Unia Europejska nie zapomina o tym, że konkurencyjność jest fajna, że dobrze jest robić, dostarczać dobry produkt, przynajmniej na jakimś poziomie, że to ma tak naprawdę sens. I właśnie sens. W trosce o konkurencyjność przemysłu w pakiecie klimatycznym zawarto tyle zasad, dzięki którym i po spełnieniu których będziesz mógł darmowo wydalić CO2. Dobra, dwie ostatnie informacje w poczekalni już. Rozpędziłem się strasznie, wiem, już jest strasznie długo ta audycja trwa, jeszcze nie zaczęliśmy podsumowania w 10 najważniejszych newsach, ale to wszystko dlatego, że nie słyszeliśmy się przez 2,5 miesiąca. Naprawdę dlatego. Mam wam mnóstwo rzeczy do powiedzenia i po prostu no to eksploduje, wychodzi to ze mnie. Każdym porem mojej skóry, uwierzcie mi. Branża maklerska jako pierwsza odczuje skutki unijnych obostrzeń dotyczących bonusów w sektorze finansowym. Wszystko w ramach konkurencyjności oczywiście. Zdaniem brokerów zmiany zbyt mocno ingerują w prowadzenie prywatnej działalności. Brokerzy na bruk. Parkiet.com dostarcza tą informację. To napisał Konrad Krasuski. Dziękujemy, Konrad. Big respect. I w ogóle straszne rzeczy się dzieją. W naszej opinii projekt rozporządzenia stanowi bardzo istotną ingerencję w działalność biznesową biur. Poddamy go głębokiej analizie, na ile wypełnia on wytyczne unijne, a na ile zawiera lokalne pomysły, mówi Jacek Jaszczołd, szef Izby Domów Maklerskich. Nieoficjalnie szefowie biur maklerskich nie zostawiają na projekcie suchej nitki. No, koledzy. Czy przydałby się jakiś system monitorujący tej ich suchej nitki, nie zostawiania? Dla maklerów bonusy to istotna część zarobku, ale Unia się za to weźmie. Za kryzys zapłacą najbogatsi. Oczywiście, pieniędzmi biednych, ale co tam. Dobra, nie wchodźmy w to, dobra? Wejdźcie sobie na parkiet.com i poszukajcie Konrada Krasuskiego. Bardzo fajny artykuł właśnie o tym, jak maklerzy no, dostają cięgi. No. Za co? Za Goldman Sachs, moi drodzy. Goldman Sachs powinna być taka, tylko przez S-U-C-K-S, nie? Ale to byłaby antysemicka ich koszulka wtedy. Zresztą William Goldman jest świetnym scenarzystą. Co dalej? Dobra, Wielka Brytania. Do Wielkiej Brytanii jeszcze dzisiaj wrócimy, chociażby w spotkaniu z Nigelem Farage'em, ale póki co znalazłem jeszcze taki jeden bardzo fajny artykuł o tym, jak w Wielkiej Brytanii będą teraz walczyć z plagą aborcji. Z plagą aborcji, nie z aborcją, z plagą aborcji. Otóż, żeby... jakby to zacząć, żeby puenta była na końcu, a przynajmniej pod koniec. Sposób jest prosty, moi drodzy. Wystarczy rodzicom, którzy spodziewają się dziecka, nie mówić, jakiej płci będzie to dziecko. Państwowa Służba Zdrowia United Kingdom postanowiła takie coś przepchnąć, moi drodzy. I o tym informuje Telegraph. Szpitale chcą w ten sposób zapobiec ewentualnym aborcjom, jeśli rodzice byliby niezadowoleni z płci mającego się narodzić dziecka. Chciałem dziewczynkę, tnijmy. Poza tym szpitale mogą się obawiać pozwów od rodziców, którym źle zapowiedziano płeć dziecka. Rozumiesz? Pomalowałem sypialnię na różowo, to chłopczyk. Nie martw się, może będzie transwestytą. Z kolei w październiku Rada Europy, to już bliżej nas, będzie debatować nad rezolucją, która będzie zalecać wszystkim 47 państwom członkowskim instruowanie szpitali o wstrzymywaniu informacji o płci płodu przed rodzicami. Ma to właśnie zapobiec selektywnej aborcji. Nie wiem, wiecie co, jeśli ja będę spodziewał się potomka, to ja nie chcę wiedzieć, jakiej on płci będzie chyba. Po przeczytaniu informacji nie chcę wiedzieć. Chcę, żeby urodził lub urodziła się taka, jaka jest. I nie chcę tego wiedzieć. Nie dlatego, że miałbym zaraz iść tam od razu szukać tutaj podziemia aborcyjne, o, biseptol. Nic z tych rzeczy. Największą przygodą będzie czekać i dowiedzieć się tego w ostatnim możliwym momencie, jaki tylko jest. Czyli gdzieś tak koło 18 dziecka. No tak ci z Kanady teraz robią, tak? Żeby no, wychowywać dzieci bez płci. No ale dobra, jedna rzecz tylko już na koniec samej poczekalni a propos tej informacji, to fakt taki, że jeśli te pary jednak będą chciały wiedzieć, na jaki kolor mogą pomalować sypialnię dziecka, albo już mają jedno dziecko i dziecko się pyta, czy będzie braciszek czy siostrzyczka, to te pary, jeśli będą rzeczywiście jeśli to zacznie ich bardzo mocno gnębić, mogą się udać do prywatnej kliniki, która im powie, jakiej płci będzie ich potomek. Czyli ograniczając każdą kolejną usługę państwowej działalności medycznej i pozamedycznej i paramedycznej, wspieramy tak naprawdę kliniki prywatne, bo kliniki prywatne też, ta położna w klinice prywatnej też będzie musiała zarezerwować termin, zrobić tam badania, przynieść te różne kremiki, te urządzenia i tak dalej, przecież tak sobie na oko to nie powie, nie? Po pępku tego nie widać. Ja bym chciał jeszcze, żeby w ogóle wszystkie inne sposoby, że tak powiem, aktywności państwowej opieki też ustały i żebyśmy nie płacili na to w podatkach, żebyśmy w ogóle zostali przez nich odsunięci do sfery prywatnej i nie istniała żadna subwencjonowana z pieniędzy wszystkich ludzi sfera państwowej opieki medycznej. Autentycznie jestem za tym, żeby znieść państwową opiekę medyczną. Nie zgadzacie się z tym? No to zapraszam do kolegów marksistów, tak jak już wcześniej mówiłem. Albo słuchajcie dalej tej audycji, jeśli chcecie zobaczyć jeszcze przeciwko czemu jestem przeciwny, co nie mieści się w głowie przeciętnego, poprawnego politycznie Polaka. Tak więc to był koniec poczekalni. Przed nami podsumowanie tygodnia w 10 newsach pominiętych przez główne ośrodki medialne, przynajmniej w naszym kraju. A teraz, na początku drugiej części naszych obrad. Numer 10. Kiedy patrzę na pierwszą informację w dzisiejszej dziesiątce, przypominają mi się słowa Baracka Insane'a Obamy, który gdzieś tak w połowie wakacji powiedział takie wspaniałe słowa, które miały przygotować wszystkich na to, że to, że teraz jest coraz gorzej, że im się nie udaje wyjść z kryzysu, że te wszystkie bailouty, te wszystkie wypłaty, te wszystkie dopłaty do druki i tak dalej, plany restrukturyzacyjne, ratujące, wiemy o co chodzi, to wszystko psu na budę, w ogóle nie miało chyba od początku nie miało zamiaru istnieć jako jakakolwiek pomoc, a za parę lat okaże się, że to wszystko były pieniądze zakoszone do kieszeni przez kumpli i tych, którzy te plany sponsorowali, że tak powiem, i promowali. I teraz konsekwencje tych wszystkich dodruków nazywa się drugim osobnym kryzysem, tudzież drugą falą kryzysu, że to jest ten drugi kryzys, to jest ten kryzys 2012. To był 2008, my sobie poradziliśmy, trzeba było zacisnąć pasa, może się to nie podobało jakimś tam chłopaczkom, którzy coś na ulicy przynosili, jakieś puszki z piwem, coś tam zamazywali na przystankach, ale to zawsze, z tym się trzeba liczyć i tak dalej. Może wujek stracił pracę, może ciocia mniej zarabia, ale generalnie wyszliśmy z kryzysu i już jest coraz lepiej. I nagle okazuje się, że jest kryzys. Ale drugi, zupełnie inny, zupełnie nie wiadomo dlaczego. O tamten można było jeszcze mówić, że to George Bush wywołał tamten kryzys i że wojna w Iraku i że nie ma powszechnej opieki zdrowotnej i demokraci i że jest rasizm, prawda, i że nadal się strzela do Indian w Wisconsin. Tak więc można było ten pierwszy kryzys jakoś wytłumaczyć. Natomiast drugiego kryzysu nie wiadomo, czym to tłumaczyć. Czy to jest promieniowanie słoneczne, coś się zmieniło, wiesz, jakieś, nie wiem, baryczne układy, hektopaskale, nie wiadomo, nie wiadomo. Nikt nie wie. George Bush nie jest już prezydentem. Z rasizmem oficjalnie skończono przez wybór Baracka Obamy na prezydenturę, na prezydenta, prawda? I koniec. No to jak wytłumaczyć drugi kryzys? No i generalnie Barack Obama nie próbował tłumaczyć tego, tudzież bynajmniej nie powiedział tego, że to jest po prostu ten sam kryzys, że to jest dokładnie to samo, że ani od 2008 roku, ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Europie nie było ani jednego dnia, w którym bezrobocie zwolniło, w którym narastające bezrobocie zwolniło. One raczej przyspieszało i nie ma jak tu powiedzieć, dobra, przyspieszało raz bardziej, a raz przyspieszało mniej. Teraz przyspieszało mniej, to już by... Nie, nigdy nie było tak, żebyśmy z powrotem zaczęli iść, żeby ta wskazówka zrobiła się niebieska, a nie czerwona. Nie było takiego momentu. Nie było. Mogło być przez moment, przez sekundę przy jakimś dodruku pieniędzy. Tak jak to jest na każdym... Zawsze jak jest inflacja, to na początku wydaje ci się, że dodrukowaliśmy trochę pieniędzy, jesteśmy bogatsi. Ale nie można tego nazwać wychodzeniem z kryzysu za żadne skarby świata. No i Barack Obama powiedział takie słowa. Już było fajnie, wyszliśmy z kryzysu, ale coś się zdarzyło i nie wiadomo co. No zresztą posłuchajcie sami. We had reversed the recession, avoided a depression... Got the economy moving again, created 2 million private sector jobs over the last 17 months. But over the last 6 months, we've had a run of bad luck. Some things that we could not control. No, jak się słucha takich przemówień, to człowiek może dojść do wniosku, że ma do czynienia z nieprzymierzając głupkiem, prawda? Jeśli macie pretensje o to, że ja nazwałem Baracka Obamę głupkiem, to musicie mieć też pretensje, moi drodzy koledzy marksiści, bo oczywiście to wy pewnie tak zareagowaliście tutaj. Nie sądzę, dobra, żartuję, już nie będę nic mówił o marksistach, dobra, wiem, nie słuchają tego programu, już po godzinie tego programu dawno temu po prostu odłączyli internet, żeby tylko nie musieć słuchać tej audycji, ponieważ tak ostatnio od idiotów Obamę wyzwał Fidel Castro, wyobraźcie sobie, Barack Obama chciał wyciągnąć rękę do Kuby i na zjeździe Organizacji Narodów Zjednoczonych powiedział, że Ameryka z chęcią zmieniłaby swoje nastawienie do Kuby, gdyby tylko na Kubie zaszły jakieś większe zmiany. No co oczywiście oburzył się wielki szeryf, czyli Fidel, jeszcze żyjący w ogóle tak naprawdę. To jest ostatnie stadium przed mauzoleum mniej więcej. To jest ten preleninowska taka teraz faza. Fidel Castro się oburzył i powiedział, że dużo rzeczy zmieni się na Kubie, ale one będą się zmieniały po swojemu i komunistyczna partia Kuby będzie je oczywiście tam, prawda, popychać, ale nie ma na razie na co liczyć, a w ogóle taki Barack Obama to niech spada na drzewo. Aż dziwne, ja człowiek się dziwnie czuje, jak mówię, Fidel atakuje Obamę, to jest coś nie tak, gdzieś ten świat w ogóle kończy się już w ogóle, o co chodzi? Bo Obama był pierwszym prezydentem, z którego Fidel się bardzo cieszył, że to właśnie jest postępowy, a nie jakiś wsteczniak, i że opieka zdrowotna, i że marksizm, i że socjalizm, i to wszystko super, i Kuba jest przykładem tego właśnie sukcesu marksistowskiego, z którego, jak się okazuje, powoli musi się wycofywać i ostatnio na właśnie 6. zjeździe komunistycznej partii, dopiero 6? Coś niemożliwe, 106 przynajmniej to musiałby być. W kwietniu zatwierdzili ponad 300 projektów delegaci tego zjazdu i teraz te projekty powoli zaczynają na Kubie wchodzić w życie. Jednym z takich projektów jest na przykład zezwolenie obywatelowi i to jest piękna informacja dla wszystkich miłośników Che Guevary, ich, że tak powiem, dziedzictwa narodowego, czyli dziadostwa narodowego Che Guevary, Fidela i tych wszystkich komuchów, którzy tam zrobili bardzo ładny przewrót. Ja rozumiem, że przeciwko czemu się tam buntowali, to też można ich do pewnego stopnia wytłumaczyć, natomiast i co zrobili z Kuby tak naprawdę? No cóż, ta informacja mówi wszystko. Od teraz będzie można oficjalnie kupić samochód na Kubie. Komunistyczna partia, patrzcie, gdzie oni są, jak oni są do przodu, jak oni są do przodu w stosunku do Europy, jak to są postępowcy. Komunistyczna partia Kuby zatwierdziła, można kupić, oficjalnie zezwoliła obywatelom na zakup i sprzedaż samochodów w ramach reform ekonomicznych zapowiedzianych przez prezydenta Raula Castro. To Raul Castro też pił tego samego taniacza z Che Guevarą, więc to jest jedna rodzina. Ogłoszono w środę w Dzienniku Ustaw. Od 1 października, czyli dokładnie od daty premiery pierwszego odcinka drugiego sezonu Agent Tomasza, zarówno kupujący, jak i sprzedający pojazd będą musieli zapłacić 4% podatek od transakcji, czyli jest to 8% w sumie. Ponadto kupujący musi udowodnić, że nie ma pieniędzy z jakiegoś złego źródła i tak dalej, i tak dalej. Po raz ostatni Kubańczycy mogli to robić w 59 roku i dlatego właśnie jak się ogląda Buena Vista Social Club, jak się ogląda różne przyjemne, fajne filmy, dokumenty o Kubie, to wszystko jest piękne, piękne słońce, piękne plaże i Cadillaki, w których już są w środku silniki z Łady, z jakiegoś Żygulina, czy nie wiadomo co, Moskwicza tak naprawdę, ponieważ odkąd w 59 roku zamknięto kasyna, rodzina Corleone wróciła do Nowego Jorku, mówiąc w skrócie, to zostały tam te wszystkie wielkie skrzydlate bryki amerykańskie i one tak ładnie wyglądają. Niewiele, rzadko który tak naprawdę ma oryginalny silnik już po 50 latach, więc czasami tam są nawet pedały w środku w tych samochodach, ale to ładnie wygląda, bo są karoserie, a karoserie odmalowują przynajmniej tyle. Już to się teraz zmieni, będzie można kupić samochód. Nie za bardzo wiadomo jeszcze, kto może kupić samochód, ponieważ w ogromnym, postępowym, wspaniałym, przyszłościowym, marksistowskim kraju, jakim jest Kuba, większość ludzi zarabia 20 baksów miesięcznie. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Numer 9. Do tamtej wrzutki kubańskiej należy dodać, że dzięki tej wspaniałej, postępowej propozycji komunistycznego zjazdu partii Chin wkrótce będzie można także sprzedać lub nabyć nieruchomość. Tak jak można sprzedać lub nabyć samochód. I a propos wrzutek, zanim przejdziemy do informacji sensu stricte minus 9, która też jest dosyć bajeczna, to właśnie włączyłem na moment internet, tak mi tylko mignęło. Pierwsza informacja, jaka mi się rzuciła w oczy, to że w Teksasie jest stacja benzynowa, na której jak się cytat z Biblii jakiś zapoda, to można dostać zniżkę na benzynę. To tylko w Teksasie takie rzeczy, prawda? No ale oczywiście natychmiast okazało się, że występują postępowi, prawdziwi obywatele, którzy mówią, że jest to dyskryminacja niewierzących. Czujecie tą sprawę? Bo może akurat nie wierzę, no i nie mam Biblii w domu i nie znam jej na pamięć i cokolwiek. To zajrzyj do księgarni, naucz się jakiegoś cytatu albo obejrzyj sobie Pulp Fiction dwa razy i tam jest parę cytatów z Biblii, dostaniesz zniżkę, to za problem. No ale nie, dyskryminacja, z dyskryminacją trzeba walczyć. Nie wiem, dobra, jeszcze nie wiem, co się stało. Na razie tylko rzuciłem na tytuł okiem i już mnie rozwaliło. Już jest super, już widzę, że będzie o czym gadać po prostu, naprawdę. Moi drodzy, dla ludu pracującego miast Bruksela i Strasburg. Dla ludu pracującego miast Bruksela i Strasburg jest kolejna informacja. okazało się, udało się. Jest, chłopaki, macie to, macie to. Będziecie mieli większe łazienki, tylko że komunalne. A dokładnie, no europarlamentarzyści oczywiście, bo o nich mowa jest w tym wejściu. No wiecie, Unia dba o lud pracujący, a już najbardziej dba o lud pracujący w budynkach administracji unijnej. To jest ten lud, który najbardziej jest najbliższy, prawda? Więc też widać jego potrzeby, więc łatwo i szybko komisje różne i podkomisje, i podpodkomisje, i nadkomisje mogą reagować. I co się stało? Parlament Europejski zarekomendował plan poszerzenia powierzchni biurowych dla eurodeputowanych i kadry pracującej w drugiej siedzibie parlamentu w Strasburgu we Francji. Czyli tam, gdzie oni przyjeżdżają 3 razy do roku, niektórzy więcej, może, raz na jakiś czas, nie wiadomo po co. W ogóle zbytek, super rewelacyjny, wielki budynek, piękny, odnowiony, śliczny, hotele, w ogóle kraniki, dywaniki, zimna woda osobno, ciepła osobno, wycieraczki, wszystko tam jest, rozumiecie? Ruchome schody, no? Okna z tą wentylacją i okazuje się, że strasznie dużo napompowało się ostatnio tych posłów, tych eurokratów tak zwanych, nie posłów, co to ma wspólnego z posłem. Więc trzeba te budynki poszerzyć. I poszerzenie tych biur będzie kosztować kupę kabony, moi drodzy, zaraz wam tu powiem ile, dokładnie powiem wam ile. I to pan Welle za tym, Klaus, on się nazywa, tak, Klaus Welle, eurokrata oczywiście, zakłada, że należy zakupić budynek, który stoi w pobliżu obecnych wykorzystywanych przez administrację budynków i ten budynek, który jest obok, jest do kupienia za 6,7 miliona euro. Jego renowacja, przeróbka, dobudowa, te wszystkie rzeczy związane z tymi dodatkowymi office space, tą całą przestrzenią biurową, będzie kosztować, no już nie tak dużo, już nie tak przerażająca suma jak 6,7, będzie to kosztować tylko 9,2. I w sumie uzbiera się tego 16, ale lepiej od razu szykować się na 20 milionów euro, no bo w sumie jakbyśmy już wszystko zbudowali i zabrakło nam ostatniej łazienki, to co, mamy się zatrzymać? Nie, lepiej do końca tę 20, do pełnej 10. Jak pani w podstawówce uczyła, jak coś przekracza 5 po przecinku, to można zmienić na 10. Zaokrąglić, prawda? Tam, czyli jak jest 9,6, to już lepiej powiedzieć 10. I tak jak mają 16, to już lepiej powiedzieć 20. 20, no to jest tam 20 milionów euro, co to jest, prawda? Pieniędzy jest dużo w Unii Europejskiej, jest nas przecież w cholerę mieszkańców i wszyscy chcemy, żeby nasi, prawda, lud pracujący miast i wsi Bruksela i miast Bruksela i Strasburg miał jak najlepiej. Więc co do tego, żeby nie było, że to jakiś populizm, że ja komuś wymawiam, że będę mu zabierał pączka. A propos, słyszeliście o pączkach za 16 dolarów? Impreza w Białym Domu. Pączki 16 dolarów. Wy googlujcie sobie 16 dollar donut. Federalni, jak organizują imprezę w Stanach Zjednoczonych, to płacą wszelkie rachunki. I okazuje się, że poznali się na tym dostawcy, czyli ci goście z cateringu. I hotel, który organizował akurat spotkanie, to było 2-3 tygodnie temu, jakiś piątkowy wieczorek dla coś tam służb bezpieczeństwa. Nie wiem, co to było dokładnie, przyznam szczerze, ale generalnie kwestia polega na tym, że zjedzono 400 pączków. I informacja, że zjedzono 400 pączków, może zdenerwuje Michelle Obamę, która walczy z pączkami, ale podobała się oczywiście hotelarzom, ponieważ ci hotelarze charge'owali, liczyli za te pączki 16 dolarów za sztukę. Taki mały pączek, taki malutki, taka magdalenka, jak to kiedyś się nazywało. Malutki pączuś, 16 dolarów. I ten hotel, który organizuje ten catering, bo wiadomo, że w hotelach jest zawsze troszeczkę drożej, nawet dużo drożej, nawet 4 razy drożej. Ten hotel nawet 3 dolarów nie liczy sobie za tego pączka we własnej restauracji na miejscu. Ale wie doskonale, że federalni podpiszą każdą fakturę i nie będą zadawać pytań. Więc nagle okazuje się, że to rządowe, to ludowe, to wspólne, to nasze kosztuje 16 dolarów za pączka. Dobrze, i to żeby nie było, 16 milionów euro, już wiemy skąd się znajdzie, bo to jest taka uzupełniająca informacja, szybciutko. Inwestorzy w Unii Europejskiej, a więc również w Polsce, będą płacić podatek od transakcji finansowych. Wreszcie, to jest to, o co walczył pan Liberacki, to jest to, o co walczyli wszyscy maoiści w stylu Barroso, będzie podatek od transakcji finansowych. Ostatnia grupa, która ma jakiekolwiek pieniądze i będzie kupować czy sprzedawać jakiekolwiek instrumenty finansowe, będzie musiała zapłacić za ten za tą operację podatek. No i tutaj się tak liczy, jak, na ile w Polsce by to wychodziło. W ubiegłym roku obroty na warszawskiej giełdzie wyniosły 234,5 miliarda złotych. Gdyby obowiązywała wtedy stawka 0,1% tego podatku, podatek mógłby dać 2,3 miliarda w skali roku. To oczywiście liczą marksiści, którzy nie wiedzą o tym, że jeśli dokonuje się pewnych transakcji z już z narzuconym podatkiem, to inaczej one wyglądają niż transakcji, których dokonuje się, kiedy tego podatku tam nie ma. Inaczej się kupuje, mniej, szybciej, w innych okresach rozliczeniowych. To są wszystko bzdury, okej? To są niuanse, bo nie są bzdury, to są niuanse. Dobra? I oni sobie obliczają transakcje, które były w zeszłym roku i pomyśleli, hej, gdybyśmy wtedy mieli ten 1 promil, czy te 10 promili, czy ten 1% podatku, czy 0,5% podatku, to już byśmy mieli tutaj grubą bańkę w kieszeni. A to jest nieprawda. Gdybyście mieli wtedy ten procent, to by ludzie inaczej inwestowali gdzieś indziej, może robiliby więcej na czarno, może mniej, a może to są takie transakcje, że w ogóle niuans. Może byłoby to samo, ale nie warto zakładać, że byłoby tyle samo. Podatek bezpośrednio zapłaci nie inwestor, ale dokonująca w jego imieniu transakcji instytucja finansowa będzie musiała podzielić równą opłatę na sprzedającego i kupującego instrument finansowy, czyli dokładnie tak jak z tymi samochodami na Kubie. Podatkowi będą podlegać prawie wszystkie operacje z wyjątkiem wymiany walut. No i super. Podatek będzie obowiązywał zawsze, gdy choć jedna strona transakcji, kupujący lub sprzedający, ma siedzibę w Unii Europejskiej. Nowa propozycja ujednoliciłaby zasady jego naliczania i przez to w samej Unii Europejskiej zasady konkurencji byłyby identyczne. Konkurencja jest fajna rzecz, fajnie, że wspominają o konkurencji, fajnie, że wspominają unijni nasi eurokraci kochani o konkurencji. Moi drodzy, jeszcze sobie tą konkurencję wygooglujcie, moi drodzy, i przeczytajcie definicję. Agent Tomasz. Antyniusy. Okręgowa Komisja Wyborcza zakwestionowała retroaktywnie 3000 podpisów na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tym samym czas antenowy przypisany SLD zostanie podzielony pomiędzy PO a PiS. Partia wycofa się z wyborów. Rzecznik SLD Jacek Kalita zapowiedział odwołanie się od tej decyzji do Trybunału Haskiego, a w razie braku zadowalającej odpowiedzi do Gildii Właścicieli Klubów GoGo. Instytut Fidela Castro z siedzibą w Hawanie postanowił przyznać swą honorową nagrodę Lechowi Wałęsie. Rzecznik kubańskiego instytutu tak tłumaczy decyzję. Lech Wałęsa to ideał socjalistycznego rewolucjonisty. Przekonał liberałów o konieczności poparcia go, grał na wszystkich frontach wojny. Zapewnił swym działaniem powodzenie i dalszy rozwój idei marksizmu w Polsce. Fundacja MoveOn.org odkryła przyczynę zatrważająco niskiego wyniku Obamy w przeprowadzonym przez nią niedawno internetowym sondażu. Okazuje się, że przeważająca większość zwolenników obecnego prezydenta miała problem z odczytaniem i zrozumieniem pytania. Dużą grupę stanowiły osoby bezrobotne, nieposiadające internetu, a więc pozbawione możliwości uczestnictwa w sondażu. Obama może zatem spać spokojnie. To były antyniusy. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid idea. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid idea. We should really consider raising taxes on the rich. I say, bring on the stupid idea. Bring on the stupid ideas. agenttomasz.pl Numer 8. Okej, we wstępie troszeczkę słów padło na temat Wall Street i okupowania budynków. Może coś się wydarzy do przyszłego tygodnia, bo na razie to jest tylko wspomnienie o tym, że jacyś hipsterzy lewicowi okupują Wall Street. Nie podobała mi się akcja policji, bo tam policja ich oczywiście przejechała gazem pieprzowym, pałkami, niewinni ludzie zostali pobici. To było niefajne. Dokładnie to samo działo się na Indignados, na Plaza del Sol w Madrycie w maju, kiedy były dokładnie równoległe takie same wręcz lustrzane tak naprawdę zamieszki, lustrzane protesty, też przyjechała policja, jednego dnia zaczęła wszystkich naparzać i za 15 minut wrócili z powrotem do garnizonu, w ogóle nie wiadomo o co chodzi, dlaczego przyjechali, czy tylko chodziło o to, żeby zrobić ustawkę do telewizji, czy coś, nie wiadomo, oczyścić plac, no jak chcecie oczyszczać plac, to do końca, no bicie aż wszyscy polecą, nie? Macie rozkaz oczyścić plac, bez sensu, jak strategia w ogóle pogięta. W ogóle nie, bo to policja zaczyna te akcje, to trzeba o tym wiedzieć, to policja zaczyna te akcje, no. Ja nie mówię, że każdy policjant jest zły, bo tam pewnie jest też mnóstwo fajnych ludzi, ale jest jakaś, nie wiem, jednostka szybkiego reagowania, która po prostu robi burdę. I dokładnie tak samo robiła w Hiszpanii i takie same filmiki można teraz znaleźć na internecie a propos tego Day of Rage. Jeśli chcecie znaleźć, oni mają nawet stronę internetową swoją, osobną, Day of Rage, Wall Street, wpiszecie w Google, natychmiast to wyskakuje. I warto się tym zainteresować, bo rzeczywiście powstaje pytanie, dlaczego tego nie ma w polskich mediach. Jest też druga rzecz, którą właśnie trzymam w ręku i przyznam szczerze, że to jest najpoważniejszy problem dzisiejszej audycji. Znaczy nie problem, który trzeba rozwiązać, tylko jest to bardzo skomplikowana sprawa, ale wręcz flagowa, powiedziałbym. Dla takiej audycji jak Agent Tomasz. To jest wymarzona informacja, tylko ona jest tak skomplikowana tak naprawdę, pod pierwszym płaszczykiem, po którym można szybko się w miarę prześlizgnąć, jest mnóstwo niuansów. Ja tutaj zakreśliłem sobie w notatkach tyle odnośników, tyle słów popodkreślałem na tych kartkach papieru czterech, które mam przed sobą, że albo ten wstęp będzie, to wejście będzie trwało 10 minut, albo przebiegniemy po tym bardzo szybko i podobnie jak z Wall Street, zostawię tą kwestię wam. Generalnie mogliście już o tym słyszeć, ponieważ nie wiecie czemu Gazeta Wyborcza o tym napisała. Ten młody, prawicowy, obiektywny dziennik Gazeta Wyborcza, który jeszcze nie dorobił się związków zawodowych, ale jest młodym dziennikiem, wiadomo, napisał o tym. Nie wiedzieć czemu. Gdzieś to później się pojawiło przez moment na Bankierze, zniknęło, albo nie zniknęło, albo już nie mogłem tego znaleźć w każdym razie. Ja lubię wchodzić głębiej, jeśli chodzi o takie tematy. A to jest taki idealny, jak już wspomniałem, temat dla agenta. Moi drodzy, nie ma sensu tego dalej odsuwać w czasie. Solyndra. Firma, która na swojej stronie internetowej, jeśli tylko się na nią kliknie, ma wielki napis: czysta i ekonomiczna energia słoneczna na twoim dachu. Okazuje się, że niekoniecznie ta energia jest taka czysta, ale z pewnością energetycznie się do tego zabrali. Słyszeliście już o Solindrze, czy nie? Bo to jest odlot, że tego nie było w polskich mediach. Bo to też nie jest ostatni tydzień, to są ostatnie dwa tygodnie, a tak naprawdę sprawa sięga jeszcze 2009 roku. Oczywiście, program ratowania planety przez Baracka Obamę, walka z globalnym ociepleniem, Solindra, wielka, gigantyczna firma, która należy do człowieka, który bardzo, ale to bardzo popierał Baracka Obamę w jego staraniach o zostanie prezydentem. Tak bardzo, że aż wysyłał bardzo dużo pieniędzy na jego kampanię. I jak w 2008 roku Barack Obama objął urząd prezydenta, tak w 2009 Solyndra dostała $500 milionów kredytu zabezpieczonego przez państwo. I to miały być pieniądze, których tak naprawdę nigdy mogłoby i nawet ich nie zwracać. We've closed a $535 million loan guarantee for Solyndra. Musiała tylko płacić przez pewien czas raty w wysokości 5 milionów miesięcznie. Ale to było jakoś tak dziwnie obliczone, że nigdy by tego tak naprawdę nie spłaciła, o ile by tam zaczęła coś produkować, o ile coś by zaczęła zatrudniać i tak dalej. I w tej fabryce był Barack Obama, sfotografował się z tymi wszystkimi, jak to się nazywa, słonecznymi panelami. Joe Biden, wiceprezydent tam był, mówił o tym, że ta fabryka jest w ogóle przyszłością, że to już jest fakt, że green jobs, czyli ta zielona praca rusza, że to już jest rzeczywistość, że już nie ma się co oszukiwać, już żaden olej, żaden gaz, żaden węgiel, żadna ropa, żadne syfy, żadne piachy, nic, koniec, już zielona energia rusza i jest rewelacyjnie. $500 milionów dostała ta firma. I co się okazuje? Że już w momencie, w którym dostawała te pieniądze, już nie wyrabiała, już była grubo pod kreską. I co się teraz okazało? Od początku ci ludzie o tym wiedzieli. Może Barack Obama wyjdzie z tego teflonowo, czyli jego ręce będą czyste, a może i nie. Natomiast jest mnóstwo rzeczy, o które trzeba zadać pytanie. FBI już generalnie gmyra. Republikanie, i bardzo dobrze, że to robią, będą ciągnąć za język Obamę jeszcze nie raz. Kwestia polega na tym, że w styczniu tego roku zmieniło się prawo, które ma... Zmieniły się zasady, na których ta Solyndra miała oddać pieniądze. Zaczęła mieć problemy ze spłacaniem tej raty 5-milionowej. Nie mogła tych rat 5-milionowych spłacić i już coś zaczęło śmierdzieć, że ten cały interes w ogóle za cholerę się nie utrzyma. 1100 pracowników zatrudnionych tam, Nie wiem, co oni robili, bo oni może robili nawet uczciwie te panele słoneczne. Ale wiecie, jak to jest z panelami, no? Fajny wybryk, ładnie to wygląda, bardzo to jest modne, ale niestety jeszcze w żaden sposób nie jest to efektywne. Jak znam ludzi, którzy mają bardzo dużo paneli, to okazuje się, że te wszystkie panele pracują na lampkę w akwarium. Na dobrą sprawę. Czy na podgrzanie wody w najwyższej tam kondygnacji domu, jeśli ma ileś tam pięter, a to jest jakaś kondygnacja, która jest tylko przybudówką. Tak naprawdę jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie. Może będziemy za 10 lat i obyśmy byli. Naprawdę super, życzmy sobie tego i pracujmy nad tym, ale nie za zrabowane ludziom pieniądze. Pierwsza rzecz, nie za zrabowane pieniądze. Tyle. Jak zrabowane? Właśnie na tym polegała zmiana, której dokonano w styczniu, że teraz firma, która zbankrutowała, a Solyndra oficjalnie zbankrutowała w tym momencie, te 1100 osób musi szukać tej pracy na zielonej trawce już teraz. Znalazło się na zielonej trawce z Green Jobs, prawda, z No Jobs. I co się okazuje, prawo polegało na tym, ta zmiana, o której, Boże, trzeci raz wracam do tego, w styczniu, kwestia polega na tym, że jeśli Solyndra upadnie, to nie będzie musiała zwracać pieniędzy z powrotem do skarbca publicznego, tylko będzie musiała zacząć od inwestorów prywatnych. A jak się okazuje, kolejni inwestorzy prywatni, którzy zainwestowali w tą firmę, to są inni koledzy właściciela tej firmy, którzy też ogromne pieniądze ładowali w kampanię wyborczą Baracka Obamy. The true engine of economic growth will always be companies like Solyndra. To jest coś, przy czym nasza afera hazardowa zaczyna wyglądać jak w miarę rozsądny i całkowicie demokratyczny w ogóle ruch legalnego, zdrowego i chcącego dobrze rządu. Zdrowego umysłowo oczywiście. Serio, to jest gigantyczny strzał. FBI oczywiście siadła na maile, i się dokopali do tego, że można było jeszcze uratować 168 milionów, gdyby ta cała firma zbankrutowała jeszcze parę miesięcy temu. Ale oczywiście rządowa administracja wiedziała lepiej i cały czas trzymała to w takim stanie właśnie mauzoleum. Cały czas szły na to pieniądze, ponieważ ten projekt był sztandarowym projektem tej zielonej pracy, tego Green Jobs. I oczywiście te 1100 osób, które znalazło zatrudnienie w tej firmie, a teraz oczywiście to zatrudnienie bardzo szybko straciło, to były wszystko. Te całe 1100 zaliczono do tych green jobs, do tego zielonego rynku pracy. Łącznie z kierowcami autobusów, co może się wydawać komuś dziwne, dlaczego kierowca autobusu hybrydowego, powiedzmy, już jest green job, a ten kierowca autobusu na wachę jeszcze nie jest green job. Nie wiadomo. Obaj mogą prowadzić żółty autobus, to nie ma znaczenia, naprawdę. No i tak, poszukałem sobie troszeczkę w necie, bo teraz przeszliśmy po powierzchni, nie? I widzicie, troszeczkę to zajęło. Jeśli interesuje Was więcej szczegółów, to ten właśnie właściciel Solyndry nazywa się George Kaiser. 8 razy w miesiącu miał prywatną audiencję z Barackiem Obamą. Nie wiadomo, ile razy widział się z ludźmi z jego najbliższego otoczenia, chociażby z samym wiceprezydentem. Oczywiście Barack Obama ma swoich znajomych, jeśli ktoś przysporzył się do jego zwycięstwa, no to pewnie ma tam swoje krzesło. Ja rozumiem, to jest normalna procedura, ale w tym momencie, cóż, trudno nie być podejrzliwym. I teraz tak, znalazłem jeszcze takie inne małe tutaj niuanse a propos różnych firm, które mogą podzielić los Solyndry w najbliższym czasie. To znaczy nie dość, że tyle, że zbankrutują, co zostanie ujawniony dziwnie kompradorski mechanizm, który nimi rządzi. I to mechanizm, który nie ma nic wspólnego z obietnicami demokratów, tudzież stawia ich w bardzo złym świetle, jeśli tylko demokraci zaczynają czasem bardzo słusznie naparzać na republikanów o to, że ci akurat próbują uratować jakieś swoje biznesy i lobbują za tymi biznesami i tak dalej. A tak, yes we can, jesteśmy w ogóle win the future, pokoleniem ludzi czystych, o czystych rękach, wspaniałych i tak dalej. I nawet takie niuanse jak to, że Brazylia zarabia na tym obecnie głównie dzięki temu, że George Soros inwestuje w firmy dokonujące odwiertów w Zatoce Meksykańskiej i że George Soros podwoił swój majątek przez ostatni rok, a już wtedy był jednym z najbogatszych ludzi. Chyba drugi na liście Forbesa jest w tym momencie z ludzi, którzy najwięcej zarobili w przeciągu ostatniego roku. George Soros jest na miejscu drugim, pierwszy jest ten koleś Zuckerberg od Facebooka. Ja przynajmniej wiem, co zrobił Zuckerberg, potrafię ocenić jego produkt, ale nie wiem, co zrobił George Soros przez ostatni rok na tyle, żeby podwoić praktycznie swój majątek. Oczywiście poza sponsoringiem wszystkich organizacji sprzyjających Obamie i poza inwestycją w Zatokę Meksykańską, na której, o ile pamiętacie, obowiązuje moratorium, czyli Amerykanie nie mogą od czasu tego incydentu z BP wydobywać ropy z Zatoki Meksykańskiej, mogą Brazylijczycy, nie wiedzieć czemu. Może Brazylijczycy robią to w jakiś zielony, odpowiedzialny i ekologiczny sposób. Za Brazylijczykami stoi, nie wiedzieć czemu, George Soros, który jest też sponsorem Obamy i któremu Obama pomógł w tym i który to Obama to samo moratorium nałożył na tą Zatokę Meksykańską. Ja już się w tym gubię, niech mi ktoś wytłumaczy, o co tutaj chodzi. Ja myślałem, że Obama jest fajny, że on jest tam ekologia i że jest weekend i mi się podobał teledysk Black Eyed Peas, a teraz po prostu przyznam szczerze, coraz więcej syfów wychodzi. Grupa polityków Partii Demokratycznej założyła firmę o nazwie United States Renewable Energy Group, czyli Grupa Energii Odnawialnej ze Stanów Zjednoczonych, czyli Amerykańska Grupa Energii Odnawialnej, w skrócie ASREG. Firma ta bazuje na tym, że kupuje tak zwane zielone przedsiębiorstwa, po czym za pomocą lobbowania załatwia dla nich subsydia rządowe. Przedsiębiorstwo, które dokonuje obecnie największych inwestycji w zieloną energię, to jest General Electric. Szef CEO, tak zwany, czyli prezio General Electric, jest prywatnym doradcą Obamy. Nie wiem, czy to jest jeszcze skandal, ale jest jakieś miejsce, gdzie ten skandal może wkrótce pyknąć. Tutaj jest taka firma założona przez jednego z dawców, honorowych dawców kasy na kampanię Baracka Obamy. Pan się nazywał Vinod Khosla i dostała ona subsydia w wysokości 162 milionów dolarów, oczywiście federalne, państwowe i stanowe subsydia różnego rodzaju. Postanowiła produkować etanol ta firma. Dostała 162 miliony dolarów subsydiów, ogłosiła upadłość i okazało się, że przez całą swoją działalność nie wyprodukowała ani jednej kropli etanolu. I za to dostała 162 miliony dolarów podatników amerykańskich oczywiście. Tak więc, moi drodzy, żłób, jak widać, rządzi się własnymi prawami, niezależnie pod jaką szerokością geograficzną się akurat znajduje. agenttomasz.pl. Dzwoni dzwonek domofonu. Komu głos swój oddasz, komu? Jest już dobrze po 12. Nie żal ci przyszłości własnej. Pierwsza bardzo ważna sprawa. Demokracja nie zabawa. Tym razem to nie przelewki. Słyszę refren starej śpiewki. Oddaj głos swój na Donalda. Mimo wszystko, mimo salda. Ciężki czas tyłu jemnego. Grozi nam coś straszniejszego. Piłsudskiego prawicowi. Z grobu wyciągnąć gotowi. Słyszę to i więcej bzdetów. Deja vu mam z kabaretu. Zaraz potem z innej strony krzyczy sąsiad nakręcony. Słyszał rano pan sondaże? Jak nie, to panu pokażę. Geje mają 7%. Pobieki już jest z powrotem. Widać już tęczową zorzę. Biedrą się kto może. Nie możesz zostać w domu. Mówi mi znajomy ziomuś. Szada jebać platformersom, tym agentom, zdrajcom, zdziercom. 130% VAT-u z Polski wstyd całemu światu. Tu polewa, wrak pocięty, siódmy rozbiór rozpoczęty. Żaden siódmy, tylko piąty. Krzyczy sąsiad spod dziewiątki. Co do całej reszty zgoda, mogę panu rękę podać. Zanim uścisk rozłączyli, już się o coś pokłóci. Tuzin głosów, gdzie nie spojrzę, w środku ciszy śród wyborczej. Bracie, spróbuj ruszyć głową. Z lewej masz lewicę nową, mniejsze udziały sakralne, wyższe stawki minimalne. Jak najszybciej w Polsce euro, by zapomóc innym nerwom. Wszystko w mig wyregulować, byś nie musiał się stresować. Polska silna i bezpieczna, tysiącletnia, ale wieczna. Po różańcu i nad ranem czat wideo z Watykanem. Ekologia to metoda i nic więcej nie trzeba dodać. Tylko wydech zablokujesz, wnet dobrobyt zapanuje. Krzyżyk daj na palikota, Tusk się skończył kaczorniota. Chcesz mieć swój kawałek raju, walnij setę w biły raju. Tylko Korwin ich rozgoni, przecież widać jak na dłoni banda czworga, polskie zoa, tak rynek, tanie zioło. Daj dziś szansę parytetom, biegnij oddać głos kobietom. Koniec męskiej dominacji, patriarchatu i stagnacji. Ja bym z tymi chciał gra, by powiesił posąg bala. Każdy byleby przystojny bronił puszczy, skończył wojny. Ja się na tych sprawach nie znam, ale lecę zagłosować, by nie weszły szołomy, głos nie może się zmarnować. Nasze związki zawodowe podniesioną mają głowę. Popieramy prawicowych o poglądach lewicowych. Jeśli masz intencje czyste, to nie głosuj na faszystę. Wsteczni łysi mundurowi, biali skrajnie prawicowi. Tylko silna Europa, szwabskie rządy, ruska ropa. Zakaz używania rtęci, uśmiechnięci prezydenci. Nie dorosłeś do zadania, wina to przygotowania. Raz na sezon wyraź wszelkie ciągoty obywatelskie. Tylko pomnij, miej świadomość, nie trać głosu. Nie skreśl kogoś, kto na karku ma wyroki. W polityce robi boki. Bacznie śledź wieczorne newsy, byś rozpoznał ciąg pokusy. Szybko skreślić X pod listą, gdzie co drugi populistą. Najwspanialszy system świata, co sam brudy swe wymiata. Nie bądź wtórny, idź do urny, władza ludu, spełniasz cudów. agenttomasz.pl. Naszym obradom towarzyszy rosnąca temperatura w partii i społeczeństwie. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie Agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmiana poglądów, utrata mocno lewicujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Numer 7. Generalnie rzecz biorąc, najcięższe tematy tej audycji mamy już za sobą. Możemy teraz troszeczkę wyluzować i przejść do tematów lżejszych, łatwiejszych. Oczywiście nadal wydaje mi się, jestem nawet przekonany, interesujących. Meksyk i Stany Zjednoczone. Wiecie, co będzie w 2012 roku w Colorado? Nie, Euro 2012. To jest odpowiedź na moje następne pytanie. W 2012 roku w Colorado odbędzie się referendum a propos tego, czy ma być tam zalegalizowana marihuana. Całe lobby narkotykowe, czyli oczywiście wielkie familie Meksyku, już są temu bardzo przeciwne, ponieważ oczywiście na tym zarabiają kupę kabony. Mniej więcej dilerzy meksykańscy, czyli producenci narkotyku, bo nie mówimy o małych płotkach, które dealują gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych. Meksyk się dzieli generalnie na dwie familie, jest kilka mniejszych. Cały ten biznes zarabia w Meksyku 30 miliardów dolarów każdego roku. Stany Zjednoczone są największym konsumentem, a obok jest sąsiad, który jest producentem. I takiego też porównania użył Felipe Calderón, prezydent Meksyku, który ostatnio odwiedził Stany Zjednoczone i bardzo silnie używał pewnej takiej frazy, można by powiedzieć. Nazywa się to rynkowa alternatywa. Znaczy nie nazywa się ta fraza, tylko ona brzmi. Rynkowa alternatywa. Calderón i Obama, obaj marksiści, socjaliści. I okazuje się, że Calderón próbuje coś powiedzieć Barackowi Obamie. Zastanówmy się, o co mu tak naprawdę może chodzić. Mówi Calderón. Żyjemy w tym samym budynku, a nasz sąsiad jest największym konsumentem narkotyków na świecie. I każdy chce sprzedać mu te narkotyki, czy przez drzwi, czy przez okna. Jeśli konsumpcja narkotyków nie może być ograniczona, w takim razie ci, którzy podejmują decyzje, muszą odnaleźć inne, może nawet rynkowe alternatywy w celu redukcji astronomicznych korzyści, jakie osiągają właśnie kryminalne organizacje. Okazuje się, że Calderón, podobnie jak poprzedni prezydenci, na przykład prezydent Fox czy Ernesto Zedillo, zaczyna coraz bardziej myśleć o tym, że może jednak legalizacja, stopniowa legalizacja będzie bardziej korzystna niż to, co teraz jest, niż ta wojna war on drugs tak zwana, czyli wojna wypowiedziana narkotykom. Tą wojnę wypowiedzianą narkotykom oczywiście zarabiający 30 miliardów dolarów rocznie meksykańscy gangsterzy popierają. Autentycznie przyłączają się do tego, mówią tak, oczywiście powinna trwać wojna, im większa wojna na narkotyki będzie, im więcej pieniędzy będziecie ładować w tą wojnę, tym my będziemy więcej zarabiać. Im wy będziecie większe kary nakładać, tym my będziemy drożej sprzedawać produkt, który ludzie uzależnieni tak czy inaczej kupią. Najwyżej zapłacą więcej. Whatever. My na tym zyskamy. Nas produkcja kosztuje tyle samo, więc wy podwyższajcie nam stawki, a my będziemy wam za to tylko i wyłącznie dziękować. I kiedy tylko prezydent Calderón wspomniał o tym w sierpniu, że można by zrobić taką operację, natychmiast spłonęło kasyno w Monterey. 52 całkowicie niewinne osoby, przynajmniej o domniemanej niewinności. Nie, żartuję oczywiście. 52 osoby zginęły. Natychmiast. To było w sierpniu. Wspomniał o tym, że będzie myśli, zastanawia się nad legalizacją i nagle pum, odzew ze strony meksykańskich familii narkotykowych. Poprzedni prezydenci już o tym mówili, zarówno ZDO, jak i Fox, teraz o tym mówią otwarcie, nie mówili tego jeszcze wtedy, kiedy byli prezydentami, niestety, sorry, nie zdążyli się załapać na tą transformację, ale sam Calderon też na początku swojej kadencji jeszcze mówił o tym, że nie istnieje w ogóle szansa na to, żeby była jakakolwiek legalizacja, żeby wprowadzić tak zwane właśnie rynkowe alternatywy wobec tego, co robi wielkie opiekuńcze państwo, ale już okazuje, że się zmienia mu ten pogląd. On za rok przestanie być prezydentem, więc może niewiele zrobi, ale być może, jeśli ta polityka będzie, nie wiem, jeśli myślenie w tym kierunku u pana Calderona będzie się rozwijać, to następny prezydent być może już nawet coś zrobi w połowie swojej kadencji, a nie dopiero w ostatnim roku zacznie o tym myśleć. Cóż, można mieć tylko nadzieję, że zrobi to szybko i skutecznie, tak żeby jak najszybciej pozbawić pieniędzy i władzy te właśnie wspomniane familie narkotykowe, bo z tego co wiem, to dla 30 miliardów rocznie mogą dokonać, dla dużo mniejszych pieniędzy, będą te familie mogły dokonać jeszcze wielu podobnych aktów do tego, który miał miejsce w Monterey na przykład, a wiemy, że to nie są jedyne ofiary wojny narkotykowej. Od zaprzysiężenia prezydenta Calderona, czyli od 2006 roku, od grudnia 2006 roku, 40 tysięcy morderstw miało miejsce w Meksyku właśnie w imię utrzymania nielegalnych narkotyków. Numer 6. Z tego co pamiętamy, to w te wakacje była też wielka kłótnia w Stanach Zjednoczonych dotycząca tego, czy zbankrutują, czy nie zbankrutują. W ogóle za kretyński pomysł, żeby robić z tego newsa. Tak, że te cięcia, które zaproponował Barack Obama, to są w ogóle takie, że ten budżet jest jeszcze większy niż rok temu. Takie mi to cięcia. Tak więc, a teraz coś w Stanach znowu, to będzie wiadomo po weekendzie natychmiast, przeszła jakaś kolejna ustawa, która ma uratować Stany Zjednoczone przed bankructwem na kolejne dwa tygodnie, zdaje się, z tego co pamiętam. Dobra, ale nie chcę siać fermentu. Tak naprawdę teraz walczymy o to, żeby Grecja nie zbankrutowała w przeciągu miesiąca. Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton, and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, Where is the Money? Czyli już nie mówi się o tym, żeby Grecja nie zbankrutowała, tylko mówi się, słuchajcie, musimy szybko tutaj w ogóle wpompować 8 miliardów euro, żeby Grecja nie zbankrutowała do przyszłego weekendu. Gdzie my pojedziemy na wakacje? Końcówka sezonu, no dajcie mi chociaż końcówkę sezonu. Nie no, ja się nabijam, ale to jest prawda. W tym momencie 11 miliardów dolarów, czyli 8 miliardów euro mniej więcej, Grecja potrzebuje dostać już teraz, dzisiaj, w ten weekend, w niedzielę, tam wszyscy pracują. Pierwsza niedziela pracująca w Grecji pierwsza sobota pracująca w Grecji od kiedykolwiek. Oczywiście mówię poza sektorem turystycznym, bo tam jest wszystko w porządku i tam wszystko funkcjonuje, prawda? Tam jest jakiś tam, że tak powiem, alternatywa rynkowa występuje w turystyce. Ale do turystyki jeszcze dzisiaj wrócimy na samym końcu audycji właśnie, żeby wykorzystać końcówkę sezonu. I cóż, grecki parlament uchwalił ustawę o podatku od majątku. Bardzo dobrze, powinien ustawić. Następna ustawa będzie o podatku od biedy, to jeszcze więcej ściągnął. Nowy podatek to część rządowego planu oszczędnościowego, którego realizacja jest warunkiem otrzymania pomocy finansowej. Ustawa przeszła głosami rządzących socjalistów. Liczą na te 8 miliardów euro. Kolejne cięcia, których muszą dokonać, na przykład, jak tu się dowiedziałem, muszą obciąć 730 tysięcy państwowych stanowisk pracy, czyli etatów. To nie jest stanowisko pracy, to jest etat. Nazywajmy to po imieniu. Czyli wychodzi, że to jest 1/5. Mają tego dużo więcej tak naprawdę. Wyeliminować należy, czytamy w tym raporcie, tuziny nic nie dających stanowych przywilejów i sprzedać wszystkie przynoszące straty państwowe firmy. No to w socjalizmie to oznacza prywatyzację wszystkiego. Czy jest cokolwiek, co nie przynosi strat w socjalizmie? No ale oczywiście już, prawda, komentatorzy, ci tacy wolnorynkowcy, wiecie, ci od Misesa, Rothbarda, oni tam z UKIP, w ogóle tacy konserwatywni, to oni już w ogóle mówią, że to nie ma sensu. Oni tylko potrafią narzekać, prawda? Zamiast powiedzieć 3 razy tak, drukujmy pieniądze, zawyżajmy w ogóle ten księgowość, nie wiem, co jeszcze może być 3 raz tak. To oni tylko narzekają. I tu na przykład znalazł się taki jeden który mówi, że Grecji w ogóle się nie uda uratować. Nazywa on się Peter Zeihan. Jest wiceszefem działu analiz ośrodka badawczego Stratford. I on to w ogóle mówi, że to już w ogóle nie ma sensu. Że to możemy sobie te 8 miliardów dodrukować, wysłać Grekom, zakazać im, nie wiem, państwowej produkcji lizaków i sprzedać ich lotnisko, ale to i tak nic nie pomoże. Co on tu w ogóle wypisuje? To z papu mamy wiadomość. Grecji nie da się uratować, reszta eurostrefy musi przygotować się do jej usunięcia. Czyli Grecja wejdzie do naszej strefy, do strefy nie euro. Zapraszamy, jestem za, jesteśmy bardzo gościnni w tej strefie. Eurostrefa musi przygotować wyjście awaryjne, którym jest fundusz EFSF, czyli European Financial Stability Facility. O jego wzmocnieniu zdecydowało czwartkowe głosowanie w Bundestagu. Rozbudowa tego funduszu musi nastąpić, ponieważ nie da się zająć greckich aktywów majątkowych na sumę 280 miliardów euro, odpowiadającą zagranicznym zobowiązaniom dłużnym tego kraju. 280 miliardów euro. Wiecie, ile musieliby narkotyków wyprodukować? Taki krok musiałby uruchomić finansową katastrofę, której eurostrefa by nie wytrzymała. Po to, by przygotować się do usunięcia Grecji z eurostrefy, należy zrobić trzy rzeczy równocześnie. Według analityków 400 miliardów euro potrzeba na odseparowanie Grecji od reszty strefy euro. 400 milionów euro tylko na to. Dalsze 800 miliardów euro potrzeba na niedopuszczenie do załamania się sektora bankowego w Portugalii, Włoszech, Hiszpanii i Francji. Dalsze 800 miliardów euro trzeba mieć na wypadek, gdyby trzeba było zaspokoić potrzeby finansowe Włoch. Dobrze, że nie Włochów, bo to są o wiele większe potrzeby finansowe. A zatem Europejczycy, dopóki Europejczycy nie będą mieli w zanadrzu 2 bilionów euro, nie będą mogli usunąć Grecji z eurostrefy. Numer 5. No i a propos wspomnianych wcześniej teorii spiskowych, mamy wreszcie coś, co może Wam się spodobać. Na wiosnę tego roku mówiliśmy o tym, że Al-Kaida ma swoje pisemko. Ma swój błyszczący magazyn, który wydaje członek Al-Kaidy, urodzony w Meksyku, nomen omen, żeby było jeszcze śmieszniej. Żeby był większy Meksyk, po prostu. A propos, to polecam czwórkę Łysiaka do przeczytania. Bardzo fajna książka, jeśli właśnie mówimy o Meksyku. Chociaż nie podejrzewam, żeby pan Łysiak był za legalizacją, to w jakiś sposób, opisując prawdę, jest za legalizacją, chociaż może się z tym nie zgadzać. Zresztą nieważne. Przeczytajcie czwórkę Łysiaka. Bardzo fajna rzecz. Pogadamy sobie kiedyś o tym na Facebooku. A propos, Tomasz Agencki, zapraszam, jeśli jeszcze nie jesteśmy znajomymi. Al-Kaida, która wydaje pisemko. Pisemko nazywa się Inspire, czyli zainspiruj tak naprawdę. I ostatnio w tym pisemku Al-Kaida bardzo mocno zjechała prezydenta Ahmadinejada. To jest prezydent Iranu. Ten, co będzie teraz tam zabijał jakiegoś chłopaka za to, że okazał się być chrześcijaninem. To ten Iran jest generalnie. Za co się tak Ahmadinejadowi oberwało? Ano za to, że pan Ahmadinejad jest bardzo gorącym głosicielem teorii, a w zasadzie podejrzenia, że Al-Kaida nie stała za wybuchami, za atakami z 11 września. I taki rocznicowy artykuł pojawił się w magazynie Inspire. Piszą koledzy z Al-Kaidy, nie moi koledzy, więc wybaczcie, nie znam ich języka, dlatego tutaj będę tłumaczył na żywo, naocznie, z amerykańskiego. Irański rząd wypowiedział językiem prezydenta Ahmadinejada, że nie wierzy w to, by Al-Kaida stała za zamachami 9-11, ale że to właśnie amerykański rząd sam sobie strzelił gola do własnej bramki. To jest też dosyć popularna teoria, prawda? Tak więc, czy możemy zadać pytanie, dlaczego Iran podpisuje się pod tak beznadziejnym wyznaniem, pod tak beznadziejną wiarą i stoi twarzą w twarz z logiką i dowodami, tudzież stoi naprzeciw logice i dowodom. Jeśli Iran rzeczywiście jest wrogiem Stanów Zjednoczonych, powinien raczej cieszyć się z tego, że jest kolejnym partnerem w wielkiej wojnie przeciwko wielkiemu szatanowi. Tu jest Great Satan, to jest po angielsku. Tak. Ale bynajmniej to nie jest ten problem. Dla Iranu antyamerykańskie nastawienie jest tylko i wyłącznie grą polityki. I tu Inspire daje takie zdanie, które jest napisane czytelnym językiem, ale przyznam szczerze, że sens jest mi niezbyt bliski, nie jestem w stanie się domyśleć, o co tak naprawdę chodzi. Iran nie chce uhonorować Al-Kaidy za największą i najwspanialszą operację kiedykolwiek przeprowadzoną przeciwko Ameryce, ponieważ to skompromitowałoby ich sztuczny dżihad przeciwko wielkiemu szatanowi. No cóż, w każdym razie Al-Kaida uważa, że antyamerykanizm Ahmadinejada i całego Iranu jest okant potłuc i tak naprawdę Al-Kaida jest i tylko ona walczy z wielkim szatanem. I did criticize the president because of our undercutting of what was a stalwart ally, the Shah of Iran. And I am not at all convinced that he was that far out of line with his people or that they wanted that to happen. The Shah had done our bidding and carried our load in the Middle East for quite some time. And I did think that it was a blot on our record that we let him down. Have things gotten better? The Shah, whatever he might have done, was building low-cost housing, had taken land away from the mullahs and was distributing it to the peasants so they could be landowners, things of that kind. But we turned it over to a maniacal fanatic who has slaughtered thousands and thousands of people. Wiem, do czego pan pije, mówiąc obrazowo, ale jeżeli chodzi o akurat te osoby, to z tego co wiem, już niektóre są odwołane. Na krótką chwilę oderwiemy się od podsumowania dziesiątki newsów pominiętych przez mainstreamowe media i zajrzymy do Parlamentu Europejskiego. Strasburg, niekoniecznie ostatni tydzień, dokładnie to był 14 września, czyli no powiedzmy dwa tygodnie temu, 14 września 2011 roku. Dobrze powiedziałem datę? Zawsze się mylę, wiecie o tym doskonale. Tradycją jest też to, że wpada do nas Nigel Farage. Czy wpada? Tłumaczymy jego wystąpienia z Europarlamentu. Może kiedyś zawita osobiście, byłoby to bardzo, bardzo sympatyczne. Może uda mi się go złapać gdzieś kiedyś na jakimś spotkaniu. Póki co nie miałem jeszcze przyjemności go spotkać, ale jeśli chcecie posłuchać, co Nigel ma do powiedzenia, to wystarczy wpisać jego nazwisko Nigel Farage w początkującym, nowym, ale bardzo obiecującym serwisie YouTube. Co ciekawe, te wypowiedzi są tłumaczone na wszystkie języki chyba Europy, jak istnieją, a może i też, nie wiem, kiedyś chyba po chińsku widziałem coś nawet. I to tłumaczą właśnie tacy zapaleńcy jak wy, jak ja, jak ludzie, którzy słuchają tej audycji, jak też ludzie, którzy dopiero tę audycję odkryją, tudzież nasze odpowiedniki w sąsiednich, bratnich krajach Sojuszu Europejskiego. Dobra, czyli 14 września 2011 rok. Patrzcie, znowu zrobiłem tą pomyłkę. Nurkujemy do Parlamentu Europejskiego. Pan współprzewodniczący Nigel Farage, Wolność i Demokracja. Nowy klimat zapanował w Strasburgu dzisiaj. Podczas pańskiej przemowy, panie Barroso, panowało powszechne poczucie smutku. Po raz pierwszy zobaczyłem, że nawet pana zwolennicy kręcą głowami. Oni nie wierzą w to, co pan mówi. Mieszkańcy Europy nie wierzą w to, co pan mówi. Nie sądzę nawet, by pan sam wierzył w to, co mówi. Bo wszyscy wiemy, że Grecja zmierza ku bankructwu. Końcowa rozgrywka jest blisko. I nie może pan powiedzieć, że was nie ostrzegano. Mówiono wam, że traktaty były źle skonstruowane. Mówiono wam, że Grecja nie powinna wejść do strefy euro. A kiedy 5 lat temu stałem tutaj i mówiłem o spreadach greckich obligacji, traktowaliście mnie z taką pogardą, jakbym właśnie został wypuszczony z domu wariatów. Ostrzegano was przez cały czas. I co macie teraz? To ekonomiczne zarządzanie. Wszyscy tutaj, w tych pierwszych rzędach, chcą więcej i więcej zarządzania ekonomią. Czym tak naprawdę jest to rządzenie ekonomią? Powiem wam. To samolot lądujący w Atenach, z którego wysiadają oficjele z Komisji, z Banku Centralnego i z odrażającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I ta trójka ludzi idzie na spotkanie z greckim rządem i mówią greckim oficjelom, co ci mogą zrobić, a czego nie mogą zrobić. Zabiliście demokrację w Grecji, macie 3 zagranicznych dyktatorów na pół etatu, którzy mówią Grekom, co mogą, a czego nie mogą zrobić. To jest zupełnie nie do zaakceptowania. Czy jest coś dziwnego w tym, że Grecy palą flagi unijne i malują na nich swastyki? Mówiąc prosto, jeśli nie pozwolicie Grecji wydostać się z tego gospodarczego i politycznego więzienia, to możecie równie dobrze wnieść rewolucję w tym kraju. Podejrzewam, że jest dobra strona tego wszystkiego. Ludzie w Niemczech zaczynają się budzić. Mówią swojemu prezydentowi, że wszystko to przedstawia śmierć demokracji. Nic z tego nie zadziała. I że Niemcy po prostu w końcu odmówią płacenia rachunku. Jedyne pańskie osiągnięcie to podział Europy na północ i południe. Grecy odmawiają Niemców, Niemcy odmawiają Greków. Mam do pana ostatni apel, panie Barroso. Niech pan pomoże Grecji. Pomoże przywrócić jej własną walutę. Pomoże zmienić jej terminy długów. Pomoże jej wydostać się z tarapatów, w jakie pan ją wpędził. Pańskie plany zawiodły. Niech pan wstanie, będzie mężczyzną i przyzna to. To był Nigel Farage w swojej płomiennej przemowie do pana Barroso, który w czasie tej płomiennej przemowy czytał gazetę, co też możecie znaleźć na wspomnianym wyżej młodym, obiecującym portalu YouTube. Dobra, wracamy do audycji. Numer 4. Informacja z wtorku dla wszystkich kierowców. Jest jeszcze radio kierowców w ogóle? Jest jeszcze coś takiego? Istnieje coś takiego? To może w czymś takim jak radio dla kierowców. Poranek dla rolnika był kiedyś, jak był w polu. Rolnik akurat to leciał. Tak, później tydzień na działce. Akurat w weekend. Tak więc we wtorek przyjęto wspaniałą rezolucję. Znowu wracamy Parlament Europejski. Jesteśmy znowu na własnym podwóreczku. Żadna Al-Kaida, żadne Irany, w ogóle to inna oś. Parlament Europejski wykazuje się nadmierną dbałością o nasze bezpieczeństwo. A to, co dzisiaj mówimy, to jest dużo, dużo tego strasznie się nazbierało, tych informacji, ale to są tylko ostatnie 2 tygodnie tak naprawdę. W zasadzie tydzień. Co zrobił Parlament Europejski? Objął zakazem. No bo czym innym miałby objąć, jak nie zakazem? Zakazem ma być objęta produkcja, import, komercjalizacja systemów ostrzegawczych kierowców o kontrolach drogowych, w szczególności takich jak wykrywacze radarów lub urządzenia blokujące ich działanie oraz systemy do nawigacji zawierające ostrzeżenia o kontroli drogowej. Czyli koniec z urządzeniami, które mówią ci, w którym miejscu będzie kontrola drogowa, gdzie są radary i gdzie chłopcy stoją. Teraz jest pytanie, dlaczego? Bo ja tego przede wszystkim za chorobę nie rozumiem. I czytając takie rzeczy, żałuję, że nie mamy w Europie, chociażby w Polsce, nie przyjęliśmy Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Po prostu, hurtem, wszystkie poprawki tak jak leci. W Stanach Zjednoczonych jest coś takiego, że istnieje wolność słowa i swoje opinie można prezentować w sposób praktycznie dowolny. Zdarzały się różne procesy o nadużywanie tej wolności itd., itd. Natomiast jest teraz bardzo proste pytanie. Czy nadużyciem jest opublikowanie informacji na dowolnym portalu, czy na dowolnym serwisie, czy jakimkolwiek systemie przekazu informacji, że na skrzyżowaniu ulicy Jaracza z ulicą Staffa stoją chłopcy generalnie. Na skrzyżowaniu Konopnickiej i Jana Sawy jest fałszywy polonez z tektury. Albo że nie wiem, gdzieś tam są nieczynne, jak one się nazywają, te budki dla ptaków, co mierzą prędkość. Fotoradary oczywiście. Czy ja nie mogę tego powiedzieć? Bo to jest takie bardzo proste pytanie. Ja nie chcę nawet wchodzić, jaki to ma skutek, czy to jest bezpieczne, czy to jest niebezpieczne. Czy ja nie mam prawa dystrybuować tej informacji? Jeśli będę tą informację dystrybuował za pomocą systemów GPS, to czym to się różni? Jeśli będę to wrzucał na Facebooka, jedziesz Puławską, stoją na skrzyżowaniu z Wrocławską, cokolwiek. To jest informacja publiczna, bo teraz nie, może to ma związek z tym, że to jest ograniczenie tej informacji publicznej, więc nie można powiedzieć, gdzie stoi samochód z dwójką urzędników państwowych, jakimi są policjanci, no jakby nie było do pewnej czasu. Większość tego, co robią, to robota papierkowa, więc w sumie trudno inaczej to nazwać. Dobra? Nie mogę tego powiedzieć. Nie mogę rozpowszechnić informacji o tym, że dwóch policjantów stoi na rogu. Poddaję się, bo w Unii Europejskiej już nie można. Od przyjętej we wtorek rezolucji Parlamentu Europejskiego. Od wtorku. Nie wiem, kiedy ona zacznie obowiązywać, ale we wtorek ją przyjęli. I o co chodzi? Żeby do 2020. Ja nie wiem, czy to jest koniec świata w 2020 będzie. Oni dogadali się z Miami w jakikolwiek sposób. Nie z policjantami z Miami, tylko z Miami. Tymi od końca świata za rok. Że jeszcze potrzebujemy 8 lat, nie damy rady jeszcze za rok zrobić końca świata, bo do 2020 mają obniżyć o połowę ilość śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. No szczytny cel, wspaniały oczywiście, no. Ale z jakiej strony ci goście się do tego zabierają? Bo ja nie wiem. Państwa członkowskie poniosły w omawianym roku 130 miliardów euro strat kosztów związanych z wypłaceniem rent i odszkodowań oraz finansowaniem akcji ratunkowych. To jest powód, dla którego chcą ograniczyć ilość wypadków. Nie dlatego, że ludzie giną, tylko dlatego, że tym wszystkim ludziom, którzy później stracili zdrowie, życie albo są kalekami, trzeba płacić odszkodowania. I to jest największy problem państw europejskich. Zapomnijcie o jakimkolwiek współczuciu. To są te renty, ten cały socjal, który trzeba płacić ofiarom wypadków. Posłowie proponują m.in., aby w każdym nowym samochodzie osobowym i w furgonetkach instalowano tak zwane blokady antyalkoholowe, czyli urządzenia automatyczne wykrywające podwyższoną zawartość alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu i na przykład blokujące zapłon. Może być stężenie alkoholu takie w wydychanym powietrzu, że ten zapłon będzie zupełnie inaczej wyglądał. Unia Europejska powinna też dążyć, zdaniem eurodeputowanych, do ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę na terenie zabudowanym. Ale to jest zdrowe, prawda? Zobaczcie, jacy będziemy umieśnieni wszyscy. Będziemy pchać te samochody, bo nie będzie opłacać się tankować w ogóle samochodu. 30 na godzinę. To jest coś, za co ich prywatnie nienawidzę. Teraz ten akapit. Posłowie proponują równocześnie ujednolicenie znaków drogowych. Moi drodzy, zawsze jak się kiedyś jeździło po Europie, czy po całym świecie generalnie, i człowiek przywoził stamtąd zdjęcia, to generalnie las wyglądał tak samo, droga wyglądała mniej więcej tak samo, ale zawsze coś było inaczej. Czesi mieli jakiś, nie wiem, trochę grubsze to kółko od zakazu wjazdy, albo inną czcionkę ograniczenia prędkości, czy Francuzi mieli jeszcze coś innego, ci mieli jakieś żółte znaczki, czy mieli taki z niebieską wstążką dookoła przedziwną, czy ci mieli z jakąś odblaskowym panem w prawym dolnym rogu, coś takiego. To było coś, co sprawiało, że człowiek wiedział, że jest w innym kraju. Jak już zniesiono granicę, to była ostatnia rzecz, która mi mówiła o tym, że przejeżdżam przez inny kraj. W tym momencie w Europie chcą to dokładnie tak samo zmienić. Wyrzucić stare znaki, a Jezu, ile to jest zamówień na produkcję takich samych znaków? Spójrzcie przez okno, ile znaków każdy z nas średnio widzi przez okno. No chyba, że mieszkacie gdzieś na wsi, czy wasze okno wychodzi na kibel sąsiada, no to rozumiem. Ale generalnie wychodzisz na ulicę, setki tysięcy znaków widać. No każdy, kto prowadzi samochód, już tego tak nie zauważa, ale spróbujcie policzyć przez 3 minuty, jadąc samochodem, ile znaków miniecie. To jest gigantyczne zlecenie. Oczywiście nikt nie dopasuje się do francuskich czy niemieckich, jakbyśmy się tego spodziewali, tylko czy będzie całkowicie inne wymyślić, zgodne z normą unijną. Oczywiście to będzie tak samo, dokładnie będą znaczyły to samo, co teraz i generalnie przekaz będzie ten sam i obrazek ten sam, no ale będzie okaże się, że oczywiście tylko jedna firma wygra przetarg i będzie musiała wykonać 16 miliardów w ogóle słupków, które tylko ona potrafi, bo tylko ona ma pozwolenie z Komisji Europejskiej. Dobra, kończę, przechodzimy do następnej informacji. Zbliżamy się powolutku do końcówki dzisiejszego agenta. Zostały nam tylko 3 informacje i to już naprawdę leciutkie informacje, dobra? Wkurzyłem się na tych od tych superbohaterów autostrad. Jak człowiek ma za długo szofera, to chyba wpada na takie pomysły jak nasi eurokraci. Dobra, jedziemy dalej. agentomasz.pl Korwin Mikke mówi, że tych wszystkich palantów i złodziei należałoby do więzienia wysłać. Numer 3. Do pewnego stopnia się z nim zgadzam, ale tylko, że Korwin-Mikke mówi, że to za karę powinniśmy wysłać tych właśnie wspaniałych, tworzących nam nowy porządek świata eurokratów, myślących oczywiście tylko o tym, jak nam zrobić coraz lepiej w życiu. Ja natomiast, może jeszcze pomijając kwestie karne, to bym tych naszych właśnie, co tutaj omawialiśmy w poprzedniej wiadomości, tych wszystkich naszych zbawców europarlamentarnych, ja bym ich wysłał do więzienia na miesiąc, ale w celach edukacyjnych. Żeby zobaczyli, jak wygląda idealnie wyregulowany świat, który budują. Posiedzą sobie tam, odechce im się tego, znienawidzą to. Nie wiem, może to poradzić, bo to jest tylko miesiąc, nie? Czyli każda nowa kadencja Europarlamentu powinna zaczynać się od miesiąca w więzieniu. Po prostu od razu. W zwykłym więzieniu. Oni powinni być rozlosowani. To nie będzie jakieś super więzienie, takie wiecie, chłopcy z Ferajny, tutaj własny wewnętrzny świat. Nic z tych rzeczy. Oni powinni zostać całkowicie rozlokowani, jak przydziały do wojska. Ten do Bydgoszczy, ten pod Paryż, ten gdzieś tam, w ogóle wszędzie, losowo. I tam by posiedzieli sobie miesiąc, zobaczyli, jak wygląda idealnie zbudowany świat, gdzie urząd decyduje, czy minister, czy ten minister, urzędnik państwowy decyduje o tym, jak będzie wyglądać twoje śniadanie, twój obiad, ile czasu masz na spacer, jak dbać o to, żebyś tam czytał książki, jakie książki masz czytać w tej bibliotece, o której wstawać, kiedy spać, z kim spać, ile metrów ma mieć twoje mieszkanie. Wszystko tam jest idealnie wyregulowane, kiedy wychodzisz, kiedy wchodzisz, kiedy cię ktoś może odzywać, z kim możesz gadać, odwiedzać, z kim możesz gadać, z kim nie możesz gadać. I po miesiącu takiego prostego, edukacyjnego przystosowania, powiedziałbym, parlamentarnego, mogą dalej ustalać zasady. Ale zaczynamy od miesiąca w pierdlu. Dobra, jak się okazuje, tak jak obiecywałem, trzy ostatnie informacje nie są aż tak straszne. Sprawdźmy. No dobra, jedna jest trochę. I druga też. Dobra, trzy w zasadzie, cztery. Dobra, to są tak naprawdę już krótkie strzały, ale są śmieszne przynajmniej. Dobra, są straszne, ale są śmieszne. Da radę, damy radę. Jedziemy tak. Nie wiem, czy zacząć od Samoa, czy od Nowej Zelandii. Tak jak dzisiaj obiecywałem, objeżdżamy kulę ziemską wzdłuż i wszerz. Sprawdzamy, czy Jola Rutowicz miała rację, mówiąc, że równik przecina Polskę w jej południowej części. Bo najpierw uważała, że w północnej, ale później na szczęście się poprawiła, mówiąc, że w południowej. Takie wideo do mnie dzisiaj rano doszło na Facebooku, jakieś 30 sekund ze starego Big Brothera. I to w ogóle made my day. Dobra, okazuje się, że są jeszcze ludzie, którzy mają jakieś śladowe resztki zdrowego rozsądku? Choć wydawałoby się, że tych już, takich już nie ma, jednak są, moi drodzy. Gubernator Samoa amerykańskiego w trakcie przesłuchania przed amerykańską komisją kongresową, strasznie skomplikowana nazwa tej komisji kongresowej brzmiała Fisheries, Wildlife, Oceans and Insular Affairs Oversight, tak się nazywa ta komisja, w Waszyngtonie, mówił o wpływie podwyżek płacy minimalnej na pogorszenie sytuacji ekonomicznej. Najprawdopodobniej nie oglądał najnowszych spotów Napieralskiego, chociaż najnowszy spot Napieralskiego, jaki do mnie dotarł, to taki, w którym mówi do jakiejś kobiety starej w parku, która pochodzi z innego kraju i mówi jej różne rzeczy, że obniży jej emeryturę, a ona go w ogóle nie rozumie i patrzy na niego jak na kretyna, którym oczywiście Napieralski nie jest, żeby było jasne. Ta kobieta tak na niego patrzy, to nie moja wina. I to zostało zaakceptowane przez SLD i taki spot teraz leci. On do niej coś nam mówi, obniżymy ci rentę, w ogóle zabierzemy ci różaniec, a ona tak patrzy na niego, kiwa głową, no, no, synku, dobrze, idź już stąd, idź karmić gołębie. On jej tam podbierał okruchy, i, no, tam jest jakaś straszna sytuacja z tym spotem. Natomiast gubernator Samoa niestety, Toyola Tulofano się nazywał, jak większość Samoańczyków. Tulofano, bardzo popularne nazwisko na Samoa, amerykańskim generalnie. Powołał się na opublikowany kilka miesięcy temu raport Parlamentarnego Biura Rachunkowości i powiedział, że podwyżki płacy minimalnej powinny zostać natychmiast wstrzymane lub zawieszone na czas nieokreślony. Gubernator zażądał zwolnienia Samoa amerykańskiego od ustawy nakazującej coroczne podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Chodzi generalnie o to, żeby godzinna stawka rosła o 50 centów każdego roku, minimalna, aż do osiągnięcia poziomu 7,25 dolarów w 2018 roku. Przy okazji zaznaczył, że stawka minimalna nie jest jedynym powodem tego, że jego stan jest coraz biedniejszy, że są też inne powody, ale generalnie stawka minimalna jest jednym z nich, a Nowa Zelandia, o której mówiliśmy, bo to numer 3, to dzisiaj bardzo szczęśliwy, mówimy o ludziach zdroworozsądkowych, którzy też się zdarzają na świecie, dlatego wrzuciłem tych dwóch panów do jednej beczki, że tak powiem. Minister Wilhelm English uczestniczył w dorocznym spotkaniu MFW, tego znienawidzonego przez Nigela Farage'a Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie. Minister finansów nowozelandzki powiedział, że światowi decydenci uświadomili sobie, że nie ma już żadnych sprytnych rozwiązań mogących pomóc wielkim światowym gospodarkom i że nadszedł już czas na powrót do podstaw, pożyczać mniej, wydawać ostrożnie i spłacać zadłużenie. W tej informacji podanej przez PAP nic nie pisze o tym, żeby wyzwali go od faszystów, ale tak coś się zapowiada, nie? Że jak ktoś mówi, pożyczaj mniej, wydawaj ostrożnie i spłacaj zadłużenie, to brzmi jak faszyzm, jak cholera. Pan English jeszcze zalecił Amerykanom, żeby zmienili swój system podatkowy, o czym Ron Paul bardzo często ostatnio wspominał. I też zaczynają go powtarzać ci inni pretendenci do miana kandydata Partii Republikańskiej. Zresztą co tydzień chyba Partia Republikańska ma swojego nowego ulubionego kandydata, bo coraz te wszystkie straw polls wygrywa jakiś inny kandydat. Parę razy był to Ron Paul, o czym media wspominają może dosyć rzadko, ale generalnie media w Stanach rzadko wspominają o republikańskich kandydatach, raczej się nabijają z tego, co tam się dzieje. Dobra, tak więc nowozelandzki minister finansów, faszysta, minister Wilhelm English powiedział, że trzeba w ogóle zmienić system podatkowy w Stanach, a gubernator Samoa amerykańskiego to Giola Tulafano chyba mówiłem wtedy, to jest zupełnie inne nazwisko. To gałęzi w ogóle roślin się wywodzi. Przepraszam wszystkich Tulafono, że ich obraziłem. Tym samym zwracam honor panu Tulafano który do spółki z nowozelandzkim przedstawicielem, prawda, finansów, świata finansów, wykazali w tym tygodniu jako jedyni dwaj śladowe, ale zawsze resztki zdrowego rozsądku i nie omieszkali się z resztą tych wszystkich międzynarodowych marksistów podzielić tą odrobiną zdrowego rozsądku. Oby coś zostało, moi drodzy. Kropla drąży skałę. Most important thing that the news can do is give people the facts. Numer 2. Moi drodzy, bardzo bym chciał, żeby każda informacja była taka jak ta poprzednia i żebyśmy mieli więcej reprezentantów w przeróżnych parlamentach, komisjach, podkomisjach, jak wymienieni wcześniej reprezentanci Samoa czy Nowej Zelandii. Niestety jest inaczej i bohaterami wiadomości numer 2, przedostatniej w dzisiejszym wydaniu, będą ludzie o zupełnie odmiennym mindsetzie, jak to wcześniej nazwaliśmy, fiubździu, innym układzie współrzędnych na pulpicie. Zaczniemy od Michaela Bloomberga, burmistrza Nowego Jorku. To jest bardzo ciekawy przykład ten pan, ponieważ on bardzo często mówi rzeczy bardzo sensowne, autentycznie. Jeśli chodzi o ekonomię, to ja go parę razy słyszałem, że mówił takie rzeczy, że wow, aż się zdziwiłem. Mówiłem, nie, może ktoś go zdubbingował, może to jest jakiś dowcip. Może, nie wiem. Ale tu na przykład trafiłem na jego wypowiedź, w której opisuje on, jaka jest rola rządu. I to w zasadzie odnosi się poniekąd do tego miesiąca, przymusowego miesiąca w więzieniu dla wszystkich europarlamentarzystów, który przed chwilą tutaj został wzniesiony. Znowu Organizacja Narodów Zjednoczonych. Wiem, nudy. Dobra? New World Order. Generalnie pan Michael Bloomberg uważa, że najwyższym obowiązkiem rządów jest odpowiedzialność za stworzenie pewnego systemu i sprawienie, że wszyscy ludzie na świecie będą sprawiedliwie i równie traktowani pod względem dostępu do owoców i warzyw. To brzmi jak, ja wiem, to brzmi jak 1 kwietnia, ale nie, to jest 1 października, wiadomość. Naprawdę, no przecież nie zmyślam. Wszystko możecie sprawdzić w Google. Wiem, że wam się nie chce i dobra, poprzestańcie na tym, że to jest tutaj. Rządy, on przedstawiał wszystkim rządom tą misję. No to mówię, to jest New World Order w ogóle w takiej wersji, że głowa mała. Rządy na wszystkich poziomach muszą dokonać zdrowych rozwiązań, muszą podjąć healthy solutions, by wyrównać społeczne opcje w tej dziedzinie. Bardzo mocno w dalszej części tej swojej laudacji na temat zdrowego trybu jedzenia owoców i warzyw zakreślił, że krokiem w kierunku udostępnienia ludziom owoców i warzyw na takim bardziej z takiej sprawiedliwości owocowej, takiej społecznej sprawiedliwości warzywnej, krokiem do osiągnięcia tej sprawiedliwości będzie wydawanie licencji na uliczne wózki z warzywami. To pamiętacie tą scenę z Ojca Chrzestnego, jak Don Corleone kupuje warzywa, owoce i tam jeszcze ten tam płaci jakieś tam 5 euro czy coś tam, euro. I ten sprzedawca mówi, nie, Don Padrino w ogóle, nie, to jest dla pana, super, nie? No to w tym momencie wiadomo, nie dość, że mu nie wydał faktury, nie dość, że w ogóle na czarnym rynku, wiecie o co chodzi, stąd się zaczęło, to był Nowy Jork. Michael Bloomberg widocznie niedawno, a co się stało za moment? Pomarańcze w ogóle wypadły Don Vito z wora, głównie dlatego, że został postrzelony. Nie było tam żadnej inspekcji, nie było tam żadnego zabezpieczenia, na pewno nie było strażaka na miejscu, w razie gdyby ktoś postanowił spalić Don Vito. Tak więc Michael Bloomberg obejrzał ten film Ojca Chrzestnego, to była pierwsza część, zdaje się, tak, pierwsza część. I pomyślał, przecież to jest niesprawiedliwe, że można tak po prostu pójść na ulicę, wyjść i kupić 3 marchewki. Kto to słyszał, żeby człowiek mógł pójść na targ i kupić 3 marchewki z wózka ulicznego, których w Nowym Jorku jest dosyć sporo. Więc trzeba wydać licencję. Nie wiadomo, co ta licencja miałaby zmienić. Na pewno sprawi, że tych wózków będzie mniej. A jak sprawi, że tych wózków będzie mniej, to warzywa i owoce podrożeją, prawda? Więc i to, że one podrożeją, będzie pewnie dowodem na to, że są ekskluzywne. A jak człowiek zobaczy, że coś jest ekskluzywne, to z pewnością będzie chciał to mieć. Więc jak tylko owoce i warzywa podrożeją według pana Bloomberga, to natychmiast więcej osób zacznie je kupować. Proste? Oczywiście, że proste. Drugą osobą w dzisiejszym minus drugim wejściu jest Donald Tusk, który w zasadzie też brzmi jak playback, Tylko że ja to mam na kartce, więc to playback jest niemożliwy. To generalnie chodzi o to, jakby ktoś wziął stare nagranie kroniki filmowej i podłożył słowa dowolnego towarzysza. To może być Gierek, słuchajcie, to może być Bierut nawet. Może być Bierut. Naprawdę, tak daleko możemy sięgnąć. I podłożyć to pod słowa naszego premiera. I ja mówię to z ogromnym, ogromnym, ogromnym smutkiem, ponieważ ludzie cały czas myślą, że Donald Tusk wspiera wolny rynek, jest za wolną, zdrową gospodarką, że nie jest marksistą, że obce mu są idee socjalistyczne, że on to wszystko rozumie jako alternatywę wobec tego, czym on jest, że on reprezentuje nie polityka centrowego, lewicowego, prawicowego, ale polityka, który jest gdzieś blisko gospodarki, który rozumie ekonomię, który przeczytał w życiu parę książek, obejrzał filmy, nie wiem, żył w Polsce za czasów PRL-u. No bo żył przecież, on jest ode mnie dużo starszy. A ja żyłem, prawda? I coś działał. I on przeciwko temu walczył, chwalił się, cały czas się chwali o tym, jak on strasznie walczył z tym PRL-em. A później robi takie coś. Polska rodzina z minimum dwójką dzieci. Donald Tusk. Tusk na konferencji prasowej w Urazie, województwie zachodniopomorskie, poinformował w piątek, tydzień temu, że wraz z działaczką opozycji w okresie PRL Henryką Krzywonos odwiedzi tego dnia przedszkole w Świdynie i w Świdwinie. I rodzinny dom dziecka. Dobrze, że uprzedził, że przyjdzie tam z panią Krzywonos. Na pewno wszystkie dzieci stamtąd zwiały natychmiast. Zachęty przy pomocy publicznych pieniędzy powinny doprowadzić do tego, co jest takim celem minimum, czyli rodzinka z dwójką dzieci, czyli cel maksimum jaki jest. Ojciec Wirgiliusz, rodzinka z 13 dzieci? Nie chcę odpowiedzi na to pytanie. Nie wyobrażam sobie odpowiedzi na pytanie. Rząd nie powinien udzielać odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nie powinien stawiać takiego pytania, ani my, rządu, nie powinniśmy żadnego pytać, ile ma wyglądać, jak w ogóle ma wyglądać model rodziny. To nie jest kwestia rządu. Nie chcemy tej poprzeczki stawiać zbyt wysoko, powiedział Donald Tusk, mówiąc, że nie, tylko dwójka dzieci. Nie, no co? Spójrzcie na te dzieci. To dzieci alkoholików. Żadne ograniczenia nie mają sensu. Ani chińskie one child policy, czyli polityka jednego potomka nie ma sensu, ani polityka 2 plus 3, 3 plus 2, 7 plus 2, 3 plus 8. To jest wszystko to samo. To wszystko gdzieś ostatecznie jest jakąś tam porażką. W tym kontekście poinformował, że zwrócił się do Ministerstwa Finansów o wyliczenie, ile kosztowałoby wzmocnienie motywacji, żeby posiadać więcej niż dwójkę dzieci. Ile Ministerstwo Finansów musi wydać, żeby zmotywować mnie do tego, żebym miał więcej niż dwójkę dzieci? A przecież oni się napieprzali z Becikowego. Słusznie, że się napieprzali. Polska potrzebuje wysokiej jakości edukacji, również w wieku przedszkolnym, a rodzice muszą pracować, żeby utrzymać rodzinę, więc musimy wziąć na siebie większą część odpowiedzialności jako państwo za finansowanie opieki przedszkolnej, edukacji przedszkolnej. Wyobraźcie sobie, że czytacie to we wspomnieniach Gierka. Mnie by to nie zdziwiło w ogóle. Dobra, przed nami ostatnia wakacyjna, relaksacyjna wiadomość w dzisiejszym agencie. Numer 1. I niestety, ostatnia wiadomość dzisiaj nie będzie sławiła zdrowego rozsądku i inteligencji miłościwie nam paniujących w parlamencie unijnym. Europarlamentarzyści, czytamy w Państwowej Agencji Prasowej, biorą się za przemysł turystyczny, moi drodzy. To jest jakiś... Dla mnie to jest przedostatni krok. Ja o tym mówiłem w zeszłym sezonie. Jakie są dwa ostatnie kroki Unii Europejskiej? Przedostatni krok to regulacja turystyki. A ostatni krok to delegalizacja biedy. To są dwie ostatnie rzeczy, które parlament będzie mógł zrobić. Hiszpania, powiedzmy. Ogromne pieniądze. Wiele krajów zresztą ma tak. Ogromne pieniądze z turystyki. Ale Hiszpania jest takim bardzo prostym przykładem. Barcelona, prawda? Katalonia. Czysty socjalizm. Socjalokomunizm, tak na dobrą sprawę. Pieniądze, które przylewają się z turystyki, gdzie ludzie pracują malutko, dobrze zarabiają. Macie taką Katalunię, która non-stop dostaje pieniądze od turystów. Non-stop są oczywiście marsze, żeby ci turyści tu nie przyjeżdżali. Pieniędzy jest ogromna ilość i przemysł zaczyna w którymś momencie, w czasach kryzysu, przemysł turystyczny zaczyna w momencie w czasach kryzysu zarabiać na wszystkie inne, w ramach tej tak zwanej solidarności, na wszystkie inne branże, które już są opanowane przez państwowych, prawda, ludzi o dobrej woli, takich nazwijmy. I on, jako jedyny, który zarabia, ponieważ opiera się jeszcze w miarę na jakichś rynkowych, alternatywnych rynkowych rozwiązaniach, tak, zaczyna płacić coraz wyższe podatki, jest coraz droższy, więc zaczynał poupadać. Więc w którymś momencie goście z branży turystycznej mówią, to my też chcemy pomóc, nie? Dostali piekarze, dostali transportowcy, to dlaczego my nie możemy dostać? Nauczyciele dostają, tamci dostają, śmieciarze, wszyscy, prawda? Nagle okazuje się, że my musieliśmy tyle płacić na inne branże w ramach Solidarności, że my sami nie mamy tych pieniędzy i nam już musimy tak wysoko ustalić poprzeczkę, mamy tak małą marżę, klienci już do nas w ogóle nie zjeżdżają, bo też mają kryzys w swoim kraju. My powinniśmy obniżyć ceny, żeby ich zaprosić do nas, a tak musimy podwyższać przez waszą ideę sprawiedliwości społecznej, redystrybucję środków, czy kto tam, jak to inaczej nazwał. Tak więc nagle turystyka musi dostać kopa, czyli ten bailout, musi dostać ten jumpstart, musi dostać pomoc, musimy się z nią podzielić, musimy być solidarni, ale nie ma już skąd tych pieniędzy wziąć. I to jest przedostatni punkt zwrotny i ostatni punkt zwrotny jest taki, kiedy już nie wiadomo jak poradzić sobie z kryzysem, już mówimy, nazywamy to 7. kryzysem, nazywamy to 9. kryzysem, to już jest nieważne. Ostatnim aktem przed kapitulacją jest delegalizacja biedy, ponieważ jest to jedyny ostateczny sposób, w jakim Parlament Europejski i Komisja Europejska może zwalczyć biedę, może ustalić prawo, które zakazuje bycia biednym. To prawo oczywiście, tak jak wszystkie inne regulacje unijne wcześniej, będzie bzdurą po prostu, nadmuchaną, z ogromnym PR-em i będzie też i do niczego oczywiście nie doprowadzi, prawda? Bo jakby tak to było proste, to by trzeba było od tego zacząć. I tak oto europarlamentarzyści osiągnęli właśnie przedostatni punkt zwrotny w filmie dokumentalnym o Unii Europejskiej, jaki obserwujemy w real time, można by powiedzieć. I też padają piękne słowa. Wysokiej jakości serwis, który zbudowany jest na multikulturowym dziedzictwie. To jest tak, jakby oni próbowali sprzedać mi turystykę. Dlaczego powinienem pojechać na wczasy? Albo dlaczego powinienem pojechać do Portugalii? Albo dlaczego powinienem pojechać na Węgry? W ogóle Hajdusz Oboszlo i Gorące Źródła. Dlaczego powinienem tam pojechać? Bo jest akurat tygiel kulturowy na styku różnych państw, tu, tysiącletnia historia, w ogóle Karpaty, bla, bla, bla, Rumunia, wiesz. Opowiadają takie historie. Ale ja to wiem, ja to przeczytam w turystycznym przewodniku. Uwierzcie mi, zanim wydam 10 tysięcy złotych na wycieczkę, będę chciał wiedzieć, dokąd jadę. Będę chciał wiedzieć, w jakim hotelu się zatrzymam, zdecyduję o tym, spytam się, zadzwonię do kogoś, na Facebooku w ogóle utworzę takie wydarzenie, czy ktoś mi może pomóc i ma jakąś propozycję, gdzie w ogóle ten, pojechać. 100 tysięcy stron, które mi wciskają na bieżąco hasła tego typu. Wysoko jakościowe usługi, które zbudowane są na wielokulturowym dziedzictwie. Pieniądze oczywiście władowane przez Unię w turystykę mają zachęcić do korzystania z ekonomicznie przyjaznych środków transportu, by zredukować nasz impact, czyli to takie, nie wiem jakby to nazwać, impact, jak przetłumaczyć impact na polski, nasze uderzenie, ślady, które turysta zostawia na środowisku. Europarlamentarzyści chcą, by przemysł turystyczny był subwencjonowany ze środków unijnych. Unijne dotacje miałyby pomóc w rozwoju nowoczesnych usług w zakresie turystyki. Deputowani zaproponowali utworzenie marki europejskiej jakości turystycznej, w ramach której stworzone zostałyby wspólne kryteria jakości. Europejska karta turystyczna. Ustanowione miałyby zostać również równe prawa dla turystów. Sprawiedliwość społeczna pod namiotem, moi drodzy, oby rozbiło się to o ścianę. Turystyka średnio w całej Unii Europejskiej to jest 10% krajowego produktu brutto, narodowego produktu brutto i 12% zatrudnienia. To jest turystyka i właśnie za nią wzięli się posłowie europejscy, chociaż tak naprawdę jeśli ktoś by głębiej poszukał, to już w traktacie lizbońskim są zapisy o tym, że turystyka jest jedną z najważniejszą, jest jedną z najważniejszych ze sztuk i też wiadomo jest dobrem, a jak każde dobro, trzeba je nauczyć się reglamentować po prostu. Nie może być tak, że jest wszędzie, że chcesz gdzieś jedziesz, dzwonisz do hotelu, są wolne miejsca, pytasz ile kosztuje nocleg, przyjeżdżasz, płacisz i wracasz. Skończyły się czasy samowolki hotelarskiej, moi drodzy. Koniec tego dobrego. Od dzisiaj będzie europejski znak jakości. Czy już system 3, 4, 5 gwiazdek w ogóle do lamusa odchodzi? To jest nieważne. Ważne, żeby był europejski symbol jakości, który ja oczywiście będę totalnie bojkotował. Będę wolał spać pod namiotem przed tym hotelem, aż mnie zgarnie policja. To jest też jakiś rodzaj turystyki, prawda? Niż spać w tym hotelu. Po prostu kolejna rzecz, którą będzie można zbojkotować. Wspaniale. Ale to jest przedostatni punkt zwrotny. Ostatnim jest delegalizacja, oficjalna delegalizacja biedy przez Parlament Europejski. Nie wierzyłem, że się tak szybko złapią za turystykę, a jednak. Moi drodzy, skończyliśmy pierwszy odcinek niniejszym drugiego sezonu Agent Tomasza. Strasznie dzisiaj dużo było informacji. Ja wiem, strasznie długi odcinek ten był, prawda? Ale to wszystko wynika z tego, że musiałem wyrzucić z siebie tyle słów, które musiałem tłamsić przez 2,5 miesiąca. Nie, ja tak naprawdę jestem strasznym gadułą. Plus strasznie dużo materiału dzisiaj przygotowałem. Poczekalnia była ogromnie długa. No i strasznie stęskniłem się za tym programem. Więc fajnie, wreszcie skończyły się te cholerne wakacje i możemy co tydzień spotykać się w agencie. A jak słyszeliście na samym początku odcinka, agent będzie się zmieniał, powoli zacznie zmieniać się jego oprawa graficzna, powoli będzie zmieniać się grafika na stronie internetowej. To wszystko zaczyna powoli iść do przodu. Co więcej, no, życzmy sobie, żeby tak było dalej. Zapraszam na stronę płytadlaposła.com. Przyjrzyjcie się temu, obserwujcie akcję. Bardzo fajna sprawa. Płyta audiobook z wykładami Ludwika von Misesa, który dostanie. Już wiadomo, że to się stanie. Dlatego o tym mówię. To już wiadomo. Każdy, kto dostanie się do Parlamentu Europejskiego, też. Bo przekroczyliśmy 10 tysięcy złotych, więc będziemy mogli rozciągnąć tą akcję na Parlament Europejski. Mamy 55 czy 54 przedstawiciele w Parlamencie Europejskim. Oni też dostaną płytkę. To jest odlot. Plus wszyscy, którzy już są w Sejmie i w Senacie od nowej kadencji. Oczywiście ci, co teraz, to mnie w ogóle nie obchodzą. Oni już przestali obradować. Nowi, chociaż połowa pewnie przejdzie tak naprawdę. Nowi dostają płytki z wykładami Misesa całkowicie gratis. Nie muszą podejmować żadnego wysiłku. Wkładają ją sobie, dają szoferowi. Szofer zapuszcza w ogóle na CD-ku. Leci Mises. W mojej interpretacji oczywiście, bo ja to czytam. I tam się nie jąkam, tam nie robię Może przez to ten program był tak długi w tym tygodniu. Tak więc ta płytka, wiadomo, że już do nich pójdzie. polakpotrafi.pl jest akcja tej płyty. Tam znacie płytkę dla poznanych z wiele innych projektów. Zresztą zapraszam do udziału we wszystkich. One są bardzo interesujące. Ocencie sami. Tam możecie własny projekt rzucić, jeśli macie podobny pomysł na coś. Możecie taki projekt uruchomić. polakpotrafi.pl i płytadlaposła.com, szczególnie strona dedykowana temu szalonemu pomysłowi. Póki co płytka powstaje, więc na razie można tylko mówić o tym, co się... Niewiele jest tak naprawdę do gadania. Można mówić o tym, co się dzieje w studiu? Bez sensu. Jak już płytkę będziemy mieli, dowiemy się, jaki będzie skład nowego naszego Dream Teamu parlamentarnego. Zaczniemy chodzić po tych osobach, wydrukujemy do tego czasu jakąś ładną okładeczkę, już wszystko jest przygotowane, większość jest przygotowana. Może się uda i liczę na to, że będzie można zwerbować paru, że tak powiem, aktywistów wolnościowych, którzy pomogą nam rozesłać te płytki posłom i przy okazji będą na przykład mogli przejść się z kamerą podczas dawania posłowi wręczania takiego prezentu, jakim będzie ta płytka, będą mogli przejść się tam z kamerą i na przykład nagrać jego reakcję. I to będzie fajne. Dzień dobry, gratulujemy dostania się do parlamentu i tak dalej, i tak dalej. Inna sprawa, jak chcecie dostać płytkę, macie dwie opcje. Możecie wejść na stronę Polak Potrafi, ponieważ tej płytki nie będzie można sprzedać, więc jest ostatnie 30 dni, żeby dostać tą płytkę. To jest też ważne. Jeśli chcecie mieć wykłady von Misesa w formie audiobooka legalnie, to możecie wejść na tą stronę i za 30 zł zdaje się dostajecie MP3 plik, a za 40 zł dostajecie w formie takiej, jaką dostają posłowie. Czyli dokładnie taką samą płytkę dostajecie za 40 zł, jeśli płacicie 40 zł na akcję. To jest ostatni miesiąc, w którym można to zrobić. Po prostu. Wy wpłacacie na akcję, a my w nagrodę wysyłamy wam egzemplarz takiej płytki. To nie jest sprzedaż, to nie jest sklep, to nie jest Allegro, to nie jest aukcja, nie będziemy się licytować. Po prostu w ten sposób możecie otrzymać taką płytkę. Albo druga wersja, druga metoda, w jaki sposób możecie otrzymać tą płytkę, możecie dostać się do parlamentu. Jeśli wystartowaliście w wyborach, jesteście na tych listach, co tam trzeba było się wpisać, przynieść papiery i tam te kody wszystkie kreskowe i pocztowe wpisać i wiecie, że startujecie, jeśli dostaniecie się do Sejmu i Senatu, nie jest to takie łatwe, w nagrodę dostajecie taką płytkę. Tyle. Tylko proszę, przesłuchajcie ją, dobra? Bo to jest ważne. Ten audiobook ma jakieś 1,5-2 godziny. To nie jest taki audiobook jak Harry Potter, że tam 17 godzin trzeba słuchać i tak dalej. Nie. Bardzo fajnie przeczytane przeze mnie wykłady Misesa. Bardzo proste, bardzo oczywiste, bardzo szybkie. 1,5 godziny mniej więcej. Jeszcze nie wiem do końca, ile to wyjdzie, bo to jeszcze nie jest zmontowane. I macie to za darmo. Co więcej, dobra? Co więcej, to za tydzień. Za tydzień usłyszymy się w drugim odcinku drugiego sezonu Agent Tomasza. To był pierwszopaździernikowy odcinek po wakacyjnej przerwie. Wow. Daliśmy radę, co? Było. Warto. czekać. Okej, okay. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Zapraszam na stronę agenttomasz.pl, na Facebooku Tomasz Agencki do pogadania. E-mail radio@agenttomasz.pl. Do usłyszenia za tydzień. W warunkach polskich, czy można jeszcze dalej pójść? We do not have time for this kind of silliness.